Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia. Umilovaní bratia i sestry, drodzy priatelia. Všetkých vás srdečnou láskou vítame pod Božím slovom. Vítame vás bardzo srdečne pod vplyvom slova Božego. A tešíme sa tomu, že Pán Ježiš bere s nami obecenstvo. Tešíme sa z toho, že Pán Jezus chodí v relácie s nami. A to je veľmi dôležité, aby Duch Svätý zobral s nami obecenstvo. A to je bardzo ważne, żeby Duch Święty wszedł w relacje z nami. Lebo wiecie aj taki prípad, że Pán Ježiš nechal tam ľudí. Znacie też taką historię, kiedy Pán Jezus zostawił gdzieś ľudí. A proste odišiel preč na skryté miesto od nich. I odszedł od nich, poszedł na miejsce puste. Pretože nenašiel u nich vieru. I to stalo się z powodu tego, że nie znalazł w nich wiary. Wiecie, a to jest veľmi dôležité, abyśmy, keď prichádzame k Božiemu slovu, a to jest bardzo ważne, że kiedy przychodzimy pod wpływ słowa Bożego, abyśmy mali serca otworene, żebyśmy serca mieli otwarte, aby ta miłość Jezusa Chrystusa mogła prudzić między nami, żeby ta łaska Pana Jezusa mogła tak między nami promieniować. A veľmi som vďačný za to, že mohliśmy dnes prísť medzi vás. Jesteśmy wdzięczni za to, że mogliśmy dzisiaj być przyjść do was, być z wami. Tu je moja milovaná manželka Zuzka. Je s nami moja kochaná žena Zuzka. Môj syn Janko. Môj syn Janek. A mám tu so sebou aj môjho milovaného spolupracovníka Mariana. I mám so sebou również mojego umilovaného spolupracovníka Mariana. A ďalšieho spolupracovníka Samuelka. I kolejného spolupracovníka, ktorým je Samuel. A veľmi som rád, že Pán Ježiš ho natoľko uspôsobil. I jestem, cieszę się z tego, że Pan Jezus na tyle go uzdolnił, że będzie mógł nam zahrać niejakie piesnie, aj zaspiewać. Że będzie mógł dla nas jakąś pieśń zagrać i zaśpiewać. A takisto będzie mógł spowiadać z pamięci żalmy. Nie wiem. Ale również będzie mógł podzielić się z pamięci psalmem. Nie wiem, kolki z nas wiemy aspoň 5 žalmov na spamäť. Ja neviem, ilu z nás chociaž 5 psalmov potrafí na pamäť. A ja si myslím, že Samuelko, on ich pozná oveľa viacej na spamäť. Ale ja jestem przekonany, že Samuel zná oveľa viacej než 5 psalmov na pamäť. Preto vždycky s veľkou láskou, keď je možné, že môže prísť na zhromaždenie, na ktoré som pozvaný. I dlatego z wielką miłością, jeżeli może przyjechać na nabożeństwo, na które ja jestem zaproszony. Tak vždycky som veľmi vďačný za to, že on je ochotný slúžiť a byť takým svetlom a svedectvom toho, aké veľké veci Pán Boh urobil v jeho živote. To jestem vděčný, že on přes svoju usługę może być światłem i świadectwem tego, co Pan Bóg w jego życiu uczynił. A ja was chcę opytać, że kolko macie czasu dnes wieczor? I chcę was zapytać, ile macie czasu dzisiaj wieczorem? Dużo. Lebo Paweł, on przeciągnął słowo aż do północy. Bo Paweł przeciągnął swoją mowę aż do północy? No, także mamy nadzieję, że nie będziemy tu wszyscy do północy, ale ja si myslím, že ešte budeme dosť dlho, no, aj na modlitbách. Máme nádej, že nie všichni budeme tutaj do půlnoci, ale niektórzy z nás dosyť dlho posiedzou. Minulý týždeň som slúžil v Karlových Varoch. V minulém týdni uslúgivám v Karlových Varách. A tam nielen do půlnoci, ale po půlnoci sme sa ešte modlili s ľuďmi. A tam nie tylko do půlnoci, ale ešte po půlnoci modlili sme sa s ľuďmi. Pretože ľudia prichádzali a potrebovali vyslobodenie. Bo ľudia přijehali tam i potřebovali uvolnenia. A taká Božia prítomnosť tam prišla. I bola tam taká Božia obecnosť. Že počas toho, jak som kázal Božie slovo. Že tam počas głoszenia slova Božego. Jeden chlapec vyskočil zo svojho miesta. Chlapak zeskočil ze svojho miesta. Pribehol ku mne. Pribiegł do mnie. A začal veľmi plakať. I začal bardzo płakać. A hovoril, že je veľmi hriešný. I povedal, že je bardzo grzeszny. A že chce oddať svoj život Pánu Ježišovi. I že chce svoje życie oddať Pánu Jezusovi. Takže vôbec nepočkal ani do konca toho zhromaždenia. On nawet nie doczekał końca tego nabożeństwa. Ale prišiel, lebo ho tak ťahol Duch Svätý. Ale pribiegł, bo tak bardzo pociągał go Duch Święty. A Pán Ježiš ho premenil pred očami všetkých ľudí. I Pán Jezus zmienił go na oczach tych wszystkich ludzi. A prežili sme mnohé ďalšie veci, snáď možno v kázaní niektoré spomenie. Prežili sme veľa iných rzeczy i może v kazaniu kilka z nich wspomnę. Takže veľmi sme vďační Pánu Ježišovi, že môžeme byť tu s vami. A więc jesteśmy bardzo Panu Jezusowi wdzięczni, że możemy tu z wami być. A ja by som poprosil teraz brata Mariana, aby si prišiel a krátkým takým svojim príhovorom, povzbudenia, svedectvom, aby si nás povzbudil. Poď. Chciałbym Mariana prosić, żeby takim krótkim słowem zachęty nas pobudził, zachęcił do tego, co jeszcze dzisiaj przed nami. Filipian, rozdział trzeci, otwórzmy. Ale co mi było ziskom, kvôli Kristovi pokladám za stratu a vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Preň som všetko stratil a pokladám za odpadky, aby som získal Krista. Ale všetko to, co mi było ziskiem, uznajem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa. Milowani bracia i siostry. Umiłowani bracia i siostry. Serdeczną łaską was witam na dzisiejszym zgromadzeniu. W takiej miłości witam was na tym zgromadzeniu. A ako pastor povedal, sme tu prvýkrát. I tak, jak pastor povedal, jesteśmy tutaj po raz pierwszy. Ale teším sa, že vidím viaceré známe tváre. Ale teším sa z tego powodu, že wiele známych tváří mogę zobaczyć. A chcel by som vám priniesť pozdravy zo Slovenska. Chcem vám przekazać pozdrowienia ze Słowacji. A takisto z Čech. Również z Čech. Kam chodíme slúžiť. Kde ježe, aby usługiwać. Veľa ľudí vás pozdravuje. Veľa ľudí vás pozdravia. A veľa ľudí sa modlilo za tento víkend, ktorý I máme spolu. I veľa ľudí tež modlí sa o ten víkend, ktorý máme razem spendiť. A chcel by som začať jedným krátkým svedectvom. I chcel od takého krútkeho svedectva rozpočať. Mám priateľa, ktorý ma pozval ku sebe na modlitbu. Mám priateľa, ktorý zaprosil mne do siebie, aby o neho sa pomodliť. Vravel, že tam v tom jeho okolí, ako on býva. Povedal, že v tým otočeniu, kde on mieška. Má jednu známu, ktorá je veľmi poviazaná. Má znajomú, ktorá je bardzo związaná. Mala veľké psychické problémy. Má bardzo povážne problémy psychičné. A pravidelne navštevovala najprv psychológov. No i tak napravde najprv odviedila psychológa. Neskôr aj psychiatrov. Púžne pošla do psychiatry. A keďže si už nevedeli rady s tou jej situáciou. I kedy s jej situáciou už nebyli v stane sobie poradiť. Tak navrhovali veľmi silné lieky, ktoré pôsobia na mysel. Ktoré prigotovali dla nej bardzo silné léky, ktoré musela zažívať. No ale práve tento priateľ jej navrhol, či by nechcela skúsiť aj Božiu cestu. A ten priateľ môj zadal jej pytanie, či nechcela by vypróbovať tež Božej drogy. A ona sa nad týmito vecami nikdy nezamýšľala. Ona nikdy nezastanawiała się nad tými rzeczami. Ale vraví, prečo by som neskúsila. Ale povedala, no dlaczego by miała nie spróbować. Takže sme sa stretli. A więc spotkaliśmy się. A ja som jej začal vydávať svedectvo. Ja začal jej składać świadectwo. O tom, kto je Pán Ježiš. Na temat tego, kim jest Pan Jezus. A ako mocne koná v mojom živote. Jak bardzo działa w moim życiu. A ako som jej rozprával o rôznych problémoch, v ktorých som bol. I jak ja začal mi opowiadać o problémach, ktoré kiedyś były moimi problemami. A aké nádherné bolo to východisko. I aké cudowne było wyjście z tych problemów. To Božie východisko. To Boże wyjście z tych problemów. Tak ona vraví, že no ja mám toho tiež hodne na rováši. I ona powiedziała, mam na sobie tego też bardzo dużo. A začala vyznávať svoje hriechy. I začala wtedy vyznávať svoje grzechy. Tie, o ktorých vedela. Te, o ktorých vedela. Ale keď som jej potom rozprával o tom, že v čom ľudia kráčajú, ani nevedia, že je to zlé. A potom jej začal mówić o rzeczach, v ktoré ľudia vchodzą, a nawet nie są świadomi tego, že to są złe rzeczy. Tak vtedy sa jej začali otvárať oči. To vtedy začali sa jej otvierať jej oči. A položila otázku. I zadala pytanie. Prečo mi toto 40 rokov nikto nepovedal? I ona mówi, dlaczego przez 40 lat mi nikt o tym nie powiedział? Prečo som 40 rokov musela chodiť v tme? Dlaczego musiałam przez 40 lat chodzić w ciemności? A to, čo bolo dobre, čo bolo zlé, som si myslela, že je dobré. I rzeczy, ktoré były złe, musiała myśleć, že są dobre. A nevedela som o tom, čo je skutočne dobré. I nevedziałam, co naprawdę jest dobre. Tak sme ju viedli ku takému úprimnému pokániu. A więc prowadziliśmy ją do takiej szczerej pokuty. A vlastne ona, keď vyznala tie svoje hriechy, kiedy ona vyznala svoje grzechy, zriekla sa každého toho zla. Vyřekla si každého zla. My sme sa za ňu pomodlili. Pomodlili sme si o ňu. Vyhlásili sme jej slobodu. Ogłosili sme jej voľnosť. A ona tú slobodu prijala. I ona tú voľnosť Kristusovom prijela. A vraví, tak dobre som sa necítila po žiadnej tabletke. I ona mu po žiadnej tabletce tak dobře si nečúvam, jak čuje si teraz. A my vravíme, toto je nielen tabletka. Ja mówię, to nie jest tylko tabletka. To jest finalne rozwiązanie. To jest ostateczne rozwiązanie, które nie ma żadne negatywne wedlejsze uczynki. Które nie ma żadnych skutków ubocznych. Ponieważ jak ty przyjmiesz Pana Jezusa. Bo kiedy przyjmiesz Pana Jezusa. Jak go spoznasz. I poznasz go. Jak się nim niechasz wieść. I pozwolisz się przez niego prowadzić. Tak vlastne on sa postará o tie veci, o ktoré sa tabletky nevedia postarať. I on sa vtedy zatroščil o tie rzeczy, o ktoré tabletky nie sú v stane sa zatroščiť. Ale dôležité, aby si ho prijala. Ale bardzo ważne jest, czy zasadnicze jest, abyś go przyjęła. A nechala sa viesť. I pozwoliła się przez niego prowadzić. Aby si ho spoznávala. Abyś go poznawała. A začala ho milovať. I začala go kochať. Tak ako sme čítali z toho textu, z listu Filipanom. Tak jak prečítali sme v tom texte v liste do Filipian. Kde Pavol hovorí, ako každé ľudské poznanie. I tam Pavel mluví o tom, že každé ľudské poznanie sa absolútne nedá porovnať s tým, keď poznal Krista. Je s ničím v porovnaniu s tým, kedy poznajeme Kristusa. A keď sa k tým Kristom nechá viesť. I jeżeli Kristusovi pozvolíme sa provádiť v našom życiu. Pretože Boh chce hovoriť do našich situácií. Dlatego, že Pán Boh chce mluviť do našich życiových situácií. A chce hovoriť do našich životov. Chce mluviť do našeho życia. A hovorí nám skrze písmo. I mluví do nás přes písmo. Takisto hovorí do našich životov skrze ľudí, ktorých nám posiela. Rovněž mluví do našeho života přes ľudí, ktorých do nás posiela. A keď my toto vnímame, keď my to odčúvame, tak sa môžeme týmto nechať viesť. Vtedy môžeme sa pozvoliť provádiť v ten spôsob. Ale ak my toto neprijímame alebo nevnímame toto vedenie. Ale jeżeli tego nie przyjmujemy albo nie odczuwamy tego prowadzenia, tak prichádzajú do našeho života situácie. To pojawiają się takie sytuacje w naszym życiu. A väčšinou nie sú príjemné. W większości nieprzyjemne. Kedy už musíme si naladiť to naše ucho na Boha. Kiedy musimy nasze ucho nastroić na Boga. A ja by som to práve chcel trošku priblížiť na jednej príhode zo života Pavla. Ja bym chcel priblížiť tú myśl v oparciu o historię z życia Pavla. A je to z 27. kapitoly Skutkov apoštolov. To je história z 27. rozdielu Dejov apostolských. Keď vlastne Pavol sa mal odplaviť z Cezareji. Kedy Pavel mal odplývať z Cezareji. A mal ísť do Ríma. I miał płynąć do Rzymu. Vtedy sa na dlhé cesty chodievalo väčšinou loďou. Długie dystanse wtedy głównie statkami się pokonywało. Dnes už máme lietadla, sú rýchlejšie. Dzisiaj mamy samoloty, one są szybsze. Ale loď aj lietadlo majú jednu vec spoločnú. Ale statek i samolot majú jednu cechę wspólną. Že keď cestujeme týmito prostriedkami, že kiedy dzięki nim podróżujemy, nemáme pevnú pôdu pod nohami. Nemáme stałego gruntu pod nogami. Keď ideme pešo, môžeme sa kedykoľvek zastaviť. I keď ideme pešo, môžeme sa zatrzymať v dovolnom momente. Ale na tej vode sme vydaní na pospas vlnám. A keď jesteśmy na vode, to jesteśmy zdaní na łaskę i niełaskę tej vody. A lietadlo takisto nemôže kedykoľvek zastaviť. No i samolotu tým bardziej nedá sa v jednom momente zatrzymať. A vlastne Pavol, keď cestoval touto loďou, i kedy Pavel upłynął statkiem, tak on varoval stotníka, ktorý tam tej celej situácii velil. On observoval sterníka, ktorý čúval nad tom podružom. A vravel mu, keď pôjdeme tak, ako hovoríš ty, budú veľké problémy. I povedal do niego, jeżeli vypłyniemy tak, jak ty tego chceš, będziemy mieli bardzo poważne problémy. A ten stotník vedel, že Pavel je Boží muž. I ten sterník vedel, že Pavel je mężem Božym. A že tie veci, ktoré mu hovorí, to nie sú z jeho hlavy. I viedel, že tie rzeczy, ktoré Pavel mówił, to nie są rzeczy z Pavla głowy. Ale napriek tomu ho neposlúchol. Ale mimo tego go neposlúchol. Dal viacej na to, čo mu hovoril lodivod. Viacej ufał temu, co mówiła załoga, co mówił sternik. A to, čo mu hovoril majiteľ tej lode. A najbardziej no to, co mówił właściciel łodzi. A výsledkom bolo, že tá loď stroskotala a rozbila sa. Konsekvenciou bolo, že ten statek sa rozbil. A takto vlastne dopadáme, keď my nepočúvame ten Boží hlas. Vlastne do takého miesta dochodíme, keď neslúchame Božego głosu. Že tá loď nášho života sa môže rozbiť a roztrieskať. Že tá loď našeho života môže sa rozbiť i rozsypať. Pretože keď nám Boh niečo hovorí, bo kiedy Pán Bóg do nás coś mówi, on má vždy na to dôvod. Zawsze má powód, żeby to powiedzieć. A vlastne tu aj vidíme tú situáciu, že keď tá loď už išla stroskotať. I kiedy už vidíme tą situáciu, kiedy ten statek už má się rozbiť, tak ten stotník chcel zachraňovať najprv ten majetok a tú loď. To sterník chcel uratovať najprv łódź i majątek, który był na tej łodzi. A tu vidíme, aké je rozdielne zmýšľanie človeka a zmýšľanie Boha. I tu vidíme tą różnicę między myśleniem człowieka i myśleniem Boga. Pretože Bohu nešlo o tú loď, o tie kusy dreva. Bo Panu Bogu nie chodziło o statek, o te kawały drewna. Ale išlo mu o tých ľudí a my vieme, že ich tam bolo skoro 300. Ale Panu Bogu chodziło o tych ludzi, a my wiemy, że ich tam było około 300 na tym statku. A wiemy, że sa zachránili wszyscy. I wiemy, że wszyscy zostali uratowani. Majetok na tom Bohu nezáležalo. Majątek? Na tym Bogu nie zależało. Na tom zależało temu majiteľovi lode. Na tym zależało właścicielowi statku. Lebo on si myslel, mám loď, som bohatý. On sobie myslel, mám statek, jestem bogaty. Mám tam náklad, som bohatý, predám ho so ziskom. Mám tam tovar, spredám go s ziskiem, jestem bogaty. Mám tam ľudí, za ktorých tiež dostanem zaplatené. Mám tam ľudí, za ktorých tiež mi zaplacą. Ale nakoniec, ten, ktorý mal ten najväčší majetok, ale v koncu ten, ktorý miał tam ten największy majątek, bol Pavol, ktorý tam prišiel s holými rukami. To vlastne ním byl Pavel, ktorý všet na ten statek s golými rękama. Pretože skoro 300 ľudí, ktorých tam bolo, všetci mohli počúvať o Bohu. I ti práve celé 300 ľudí, ktorí tam byli, oni všetci mohli slúchať o Bohu. A Pavel mohol vydávať svedectvo. A Pavel mohol im svedčiť. Bo on, keď prišiel na tú loď, nemal ozaj nič. Bo kedy vchodil na tú loď, nemal tak napravde nic. Ale nie preto, že by bol žobrák. Nie dlatego, že byl žebrákem. Ale tak, ako hovorilo to písmo. Ale tak, jak mluví o tým písmo. On sa všetkého vzdal pre Boha. On všetko zostavil dla Boga. A Boh sa o neho postaral. A Pán Boh sa o neho zatroščil. Pretože Pavel vnímal ten Boží hlas. Dlatego, že Pán Boh, že Pavel slyšal, odčúval ten Boží hlas. Chodil po tých Božích cestách. Chodil Božími drogami. a tým pádom dal Bohu možnosť, aby konal v jeho živote. I v ten spôsob pozvolil Bohu, aby Pán Boh činil coś w jego życiu. A keď sa Boh oslaví v našom živote, i kiedy Pán Boh się uwielbi w naszym życiu, tak vieme, že chodíme po tých dobrých cestách. To vieme vtedy, že chodíme dobrými drogami. Tak ja by som vám každému jednému chcel popriať. Chcel bym życzyć każdemu z was, aby ste boli vnímaví na Ducha Svätého. Aby ste byli vrażliwi na Ducha Świętego. Aby ste vnímali každé slovo, ktoré vám chce povedať. Aby ste odčúvali, odbierali každé slovo, ktoré on chce vám povedať. A keď si budete istí, že to slovo je od Boha. I kiedy będziecie pewni, że to jest słowo od Boga. Aby vám dal silu. Żeby dał vám siłę. Aj ochotu toto slovo vyplniť. Chęć do tego, żeby to słowo wypełnić. Buďte požehnaní. Buďte błogosławieni. Veľmi je dôležité, jest bardzo ważne, aby sme v tom slove počuli Boží hlas. Żebyśmy w słowie usłyszeli głos Boży. Pretože je napísané, že na počiatku bolo slovo. Bo jest napisane, że na początku było słowo. To slovo bolo u Boha. To słowo było u Boga. A tým slovom je Boh. I tým slovom je Bóg. Ak sa my dnes večer chceme stretnúť s Bohom, jeżeli my dzisiejszego wieczoru chceme spotkať się z Bogiem, tak sa stretneme s ním v jeho slove. To spotkáme się z ním v jeho slove. A preto hovorí aj prorok Izaiáš. Dlatego również prorok Izaiáš mówi. 55. kapitole. V rozdiale 55. Naklonte svoje ucho. Skloňte svoje ucho, aby ste mohli počuť ten Boží hlas. Aby ste mohli slyšet. Na to, aby sme počuli Boží hlas, nestačí len sedieť a tak nezaujate počúvať. Żeby usłyszeć głos Boży, to nie wystarczy siedzieć i tak bez zainteresowania słuchać. Ale ty potrzebujesz nakłonić swoje ucho, to znaczy chcieć poczuć ten Boży głos. Musisz ukierunkować, nastroić swoje ucho, musisz chcieć ten głos usłyszeć. Ja som veľmi vďačný Pánu Ježišovi. Jestem bardzo wdzięczny Panu Jezusowi. Že som sa mohol narodiť vo veriacej rodine. Že mohol som sa urodiť v rodine viežoncej. Moja mamička, ona milovala Pána Ježiša. Moja mama, ona kochala Pána Jezusa. A prvnež som sa mal narodiť, tak veľmi prosila Pána Boha. I včasnej, zanim miałem sa urodiť, ona bardzo prosila Pána Boga, aby jej daroval syna. Żeby dał jej syna. Lebo proste už predo mnou sa narodili dve dcerky. Również z tego powodu, że już przede mną dwie córki jej się urodziły. A jedna z nich zomrela. Jedna z tych córek umarła. A otec si veľmi prijal mať syna. A mój ojciec bardzo życzył sobie mieć syna. A tak slúbila mamička Pánovi, že ak mu dá, ak jej dá syna. I tak moja mama ślubowała Panu Jezusowi, że jeżeli Pan Bóg da jej syna, tak ona ho posvetí Pánovi. Ona go poświęci Panu. No ale viete, to počul aj ten zlý. Viete, ale ten zły też to ten ślub usłyszał. A diabol robil všetko preto. I diabol robił wszystko w tym kierunku. Aby som ja nemohol byť Božím služobníkom. Żeby mne mógł byť sługom Božím. A keď som sa narodil a priniesla ma domov, kiedy urodziłem się i mama przyniosła mnie do domu, tak otec chytil tie moje ruky. Otec chytil moje ręce, rączki wtedy malutkie. A hovorí, no to sú moje ruky. Mówi, no to są moje ręce. A tak všetko videl na mne to svoje. I on widział na mnie, we mnie wszystko swoje. On sa cieszył, że ma syna. Cieszył się z tego, że ma syna. Ale co jest veľmi dôležité wiedzieć. Ale to, co jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Że niebieski ojciec sa cieszył mojemu przychodu. Że niebiański ojciec radował się z mojego przyjścia. A wy rodzice, kiedy prinášate dzieci na tento świat. I wy rodzice, kiedy Przynosicie dzieci na ten świat? Nie myślicie na to, że to są len wasze dzieci. Nie myślcie o tym, że to są tylko wasze dzieci? Ale modlicie się za to, aby to były aj Boże dzieci. Ale módlcie się też o to, żeby to też były Boże dzieci. A modlicie się jeszcze prv, niż przyjdą na tento świat te dzieci, modlicie się za nich. Módlcie się o te dzieci jeszcze wcześniej, zanim na tym świecie się urodzą. Aby ich Pan Bóg włożył do tych swoich planów. Żeby Pan Bóg te dzieci, jeszcze nienarodzone, żeby już umieścił w swoim Bożym planie. A oddawajcie te dzieci Panu Jezusowi. Oddawajcie te swoje dzieci Panu Jezusowi. Lebo to jest veľmi dôležité. To jest bardzo ważne. Bóg zobere veľmi vážne, keď mu dávame sľuby. Pan Bóg bardzo poważnie traktuje nasze śluby, które mu składamy. A potem on sa toho drží. I później trzyma się tego. A takto, jak som sa narodil a môj otec sa radoval. I kiedy się urodziłem, a mój ojciec się cieszył. Pán Boh stál pri mne. Pán Boh stál pri mne. Ale moja matka chodila so mnou k lekárovi. Ale moja matka šla kiedyś ze mną do lekarza. Lebo som veľa plakal. Lebo bardzo dużo płakałem. A niekedy celé noci som preplakal. Czasami całe noce płakałem. A nevedela, čo mi je. I ona nie wiedziała, co mi jest. A lekár snažil sa niečo mi pomôcť. Lekár staral się, żeby coś w jakiś sposób mi pomóc. Ale všimla si to jedna naša suseda. Ale zauważyła to jedna nasza sąsiadka. Že moja matka so mnou chodí k lekárovi. Že moja matka ciągle chodzi ze mną do lekarza. A hovorí, čo je s tým chlapcom? I mówi, co jest z tym chłopcem? Prečo, kde to s ním chodíš? Gdzie z nim ciągle chodzisz? A ona hovorí, chodím k lekárovi s ním. I powiedziała, chodzę z nim do lekarza. A ona hovorí, poď ty ku mne. Ona povedala, ty přijď do mne. Ja ti pomôžem. Je ti pomoge. A moja mamička nevedela, že to je čarodejnica. A moja mama nevedela, že to je čarovnica, že to je zbruška. Tak táto žena zobrala olovo, roztopila to olovo. I tá kobieta vzala olov i go roztopila. A ponad moju hlavu do nádoby liala toto olovo. I nad moją głową do naczynia wlewała ten ołów. A viete, ako sa to roztopené olovo v tej vode rozlialo? I jak ten płynny ołów rozlał się w tej wodzie. Tak tá čarodejnica hovorí, no on sa zlakol od psa. I to tá čarovnica povedala, on się vystrašil psa. Ale teraz ja som to pozavezovala. Ale ja to związałam teraz. A už to bude v poriadku. Už bude všetko v poriadku. Moji drahí, skutočne ona to poriadne pozavezovala. I kláni, napravde ona to tak rzeczywiście všetko poviązala. Celé moje detstvo bolo veľmi smutné detstvo. Celé moje dzieciństvo bolo bardzo smutným dzieciństvom. Ja sa nepamätám, že by som sa z niečoho dokázal ako dieťa radovať. Nie pamiętam nawet jednej rzeczy, z której jako dziecko potrafiłbym się radować. A niejakie cudzie siły ma stale niesli do niečoho złego. Jakieś obce, nieznane mi siły ciągle prowadziły mnie do złego. Ja som musel stale robić niečo złe. Ciągle musiałem robić coś złego. Ale abyście si predstavili, co takie złe może dieťa robić? I gdybyście sobie mogli wyobrazić, czy jeżeli chcecie sobie wyobrazić, co takie małe dziecko może robić złego? Było wielkie sucho, było bardzo piękny czas, był. Był taki czas, była piękny czas, była susza, słońce świeciło. A ja som prišiel domov celý umazaný od blata. A ja przyszedłem do domu i byłem cały wybrudzony błotem. A moja matka zalomila rukami a hovorí, syn môj. I moja mama załamywała nade mną ręce i mówiła, mój synu. Gdzie si sa takto domazal? Gdzieś się tak wybabrał? Však nie to nigdzie ani blata, a ty si sa takto domazal. Przecież nigdzie błota nie ma, a ty się tak wymazałeś tym błotem. A ja som povedal mamke, čo by nie było blata, len ho hľadať treba. Ja mówię mamie, jak nie ma błota, trzeba tylko dobrze poszukać. No takže ja som bol takéto dieťa. A więc ja byłem takim dzieckiem. A robil som aj iné nezbedy a nechcem tu dávať návod dzieciom, aby i robiłem inne złe rzeczy, ale nie chcę tu podpowiadać dzieciom, co złego można by było jeszcze zrobić. Ale stále som prežíval veľký smútok a pocity depresie. Cały czas przeżywałem wielki smutek i takie poczucie depresji. A keď som mal medzi dvoma a trom, tak necelých 3 roky som mal. I kiedy miałem tak 2, może niecałe 3 lata. Tak kto si ma našiel plakať pred domom, pred našim domom vonku. Ktoś zauważył mnie przed moim domem gdzieś na zewnątrz, że płakałem. A spýtal sa, prečo plačeš, Šanko? I zapytal mnie ten človek, Šanko, to je zdrobňale Aleksandr, čemu plačeš? A ja som povedal, preto plačem, lebo mi nedovolia, aby som bol kazateľom Božieho slova. I povedal vtedy, ja dlatego plačo, bo nie pozvolil mi byť kaznodejom Božieho slova. Predstavte si, že tá moja detská dušička, ona proste bola poviazaná a už Pán Boh vtedy dal prorocké slovo do mojich úst, že Boh chce mať zo mňa kazateľa. I zobačte, tá moja dziecięca duša, ona vtedy bola związana, ale už Pán Boh pokazýval, že v jeho srdcu je to, že bym byl v prišlosti kaznodejom jeho slova. A nevedel som, že prečo ma deti stále posmievali proste, že kazateľ. Ja nikdy tego nie rozumiałem, že inne deti vyšmievali się ze mnie, mówiąc kaznodeja. A hovorím, čo som ja za kazateľa, že ja som najhorší, ešte horší ako oni, čo ma prezývajú a kazateľ. Ja hovorím, co ze mnie za kaznodeja, jak jestem gorší, než oni všetci, a ciągle volajú na mnie kaznodeja. Viete, Pán Boh sa staral o to, aby mi stále pripomínal to, že raz budem jeho služobníkom. Pán Boh trošil sa o to, aby mi pripomínať od detinstva, že príde taký deň, keď bude jeho slugom. Viete, aj vtedy, keď som potom už neskôr si vyberal manželku. I už później, značne później, keď vybírajem dla sebe manželku. A modlil som sa za to, aby mi Pán Boh dal ženu, ktorá bude stáť pri mne celý život. I modliłem się o to, żeby Pán Bóg dal mi niewiastę, która całe życie będzie przy mnie stała. A pamiętam si, to bol náš taký prvý rozhovor priateľský so Zuzkou. I pamiętam, to była taka pierwsza nasza przyjacielska rozmowa z Zuzką. Kde sme si tak prejavili, že máme jeden od druhého záujem. To była ta rozmowa, w której wyraziliśmy sobie to, že jeden od drugim jesteśmy zainteresowani. Tak vtedy som povedal mojej Zuzke. Vtedy mojej Zuzce povedzem tak. Zuzka, dobre si rozmysli. Ja povedzem, Zuzka, dobře się zastanów. Či chceš byť mojou priateľkou a neskôr mojou ženou? Či chceš byť mojou priateľkou a później mojou ženou? Lebo raz mňa Pán Boh povolá do kazateľskej služby. Bo přijde taký deň, kedy Pán Boh povolá mne do služby kaznodejskej? To nikto nevedel z ľudí. Nik z ľudí tego nie viedel. A aj tí, ktorí ma posmievali ako deti, že kazateľ, oni nevedeli, prečo to robia. Również te deti, ktoré sa vyšmievali, ze mnej mluvili kaznodeja, te deti nevedeli, dlačego tak robia. A moja Zuzka tak zareagovala? A moja Zuzka zareagovala v taký spôsob. A hovorí, celý život túžim potom. Povedala, całe życie tęsknię za tym, aby som mohla byť manželkou kazateľa. Żeby zostať ženou kazodeji. No, takže Zuzka, to, čo si túžila, tak to máš. Máš, čo chciałaś. Sláva Pánu. Chvála Pánu. Bol to nádherný život. To bolo cudovné życie. Ale bol veľmi, ten život bol veľmi taký plný život. To bylo trudné życie, ale také splnené życie. To bol život plný Božích divov a zázrakov. To bolo życie plné Božích znakov i cudov. A ja som veľmi vďačný za to, že už 46 rokov manželstva môžeme slúžiť Pánu Ježišovi. Jestem vděčný za to, že te 46 let manželstva môžeme razem slúžiť Pánu Jezusovi. Vďaka Pánu Ježišovi, že naše deti môžu patriť Pánu. Dzięki Panu Jezusowi, że nasze dzieci mogą do Niego należeć. A wdzięka Panu, że aj naszych 10 wnuczat miluje Pana Jezusa. I dzięki Panu Jezusowi za to, że już 10 naszych wnuków należy do Niego. Ale wiecie, to powiązanie, ale to związanie, co spowodowała ta czarodziejnica w moim życiu, które spowodowała ta czarownica w moim życiu, to przyniosło bardzo ciężkie následki w moim życiu. To przyniosło straszne konsekwencje w moim życiu. Nie chápal som tým vnútorným silám, ktoré vo mne pôsobili. Nie rozumiem tych sił, które wewnątrz mnie oddziaływały na moje życie. Boli situácie, keď som vedel, že mám mlčať, ale taká sila bola, ktorá ma nútila a teraz hovor, a teraz hovor. Były takie chwile, których byłem przekonany, że mam milczeć, ale jakaś siła była we mnie, która wręcz krzyczała, mów teraz, mów teraz. A potom som hovoril a všetko som zbabral a všetko som skazil. Potem mówiłem i wszystko zepsułem to, co miałem. Potom som ľutoval. Potem żałowałem tego. Prečo som proste sa nechal vyprovokovať? Żałowałem tego, że dałem się sprovokować. Ale veľa vecí som pokazil. Ale wiele rzeczy zepsułem. A viete, ono to vypadalo v mojom živote tak, ako oheň a voda. I v mojom życiu to wyglądało tak, jak spotkanie wody i ognia. Ja som túžil po pokoji. Tęskniłem, pragnąłem pokoju. Túžil som pôsobiť pokoj. Pragnąłem tego, żeby budować, pobudować pokój. Ale te nieznane siły, które we mnie pôsobili. Ale te nieznane mi siły, które oddziaływały na mnie. Tie ma wnášali do takiego niepokoju. One wprowadzały mnie w taki niepokój. Że som si všimol, że ludzie nie są radi, keď są w mojej bliskosti. Że uświadomiłem sobie, że ludzie są niechętni przebywać w mojej obecności. Oni cítili, že ten proste ten Alexander je nevypočítateľný. Oni čuli to, že ten Alexander je nepřevidivalný. A skutočne to tak bolo. I rzeczywiście to tak było. Jednej chvíli som sa choval ako aniel. Były chwile, kiedy jak anioł się zachowywałem. A potom niekedy tie situácie tak končili, ako keby 100 čertov ma ovládalo. A te same sytuacje potem kończyły się w taki sposób, jakby 100 demonów nade mną panowało. A to mnie veľmi trápilo. Bardzo mnie to męczyło. Keď som v 15 svojich rokoch svojho života prvýkrát sa ma tak mocne dotklo evanjelium. Kiedy Ewangelia po raz pierwszy tak bardzo mocno dotknęła mnie w moim życiu, a wtedy miałem 15 lat. Tak ja som otworzył swoje serce pre Pana Jezusa. Otworzyłem swoje serce dla Pana Jezusa. Wiecie, wiele czertów zo mnie wyskakało. Wiele tych złych ze mnie musiało wyjść. Ale nie wszystko. Ale wszystko nie wyszło. Wiecie, vyšli tí démoni, ktoré ten démon lahostajnosti, proste takého také nedbalosti, nezodpovednosti. Vyšedl démon, ktorý bol odpovedzialný za nedbalstvo, takú nechlujnosť v mojim życiu. Ale ešte veľa vecí ostalo tam. Ale sporo tego jeszcze zostało w środku. Wiecie, ludzie, którzy są w kontakcie z okultnymi rzeczami. Wiecie, ludzie, którzy są w kontakcie z rzeczami okultystycznymi. Tak są aj wierzący ludzie. Również wierzący ludzie. Pokiaľ nie byli od to oslobodzeni. Do momentu, kiedy nie byli uwolnieni od tego. Tak są bardzo citliwi sami na siebie, citliwi na swoje ego. Są bardzo wrażliwi, jeżeli chodzi o swoje ego. A veľmi rýchlo sa urážajú. Bardzo szybko się obrażają. Ak je tu niekto medzi vami, ktorý máte ten problém, že sa rýchlo urazíte a veľmi ste prudký. Jeżeli jest tutaj wśród was ktoś, kto czuje, że to właśnie on jest tym człowiekiem, który bardzo szybko się obraża, jest urażony i wrażliwy na punkcie samego siebie. To jest właśnie následkom toho, że si bol w kontakcie z okultnymi silami ciemna. To jest świadectwem tego, że byłeś w kontakcie z tym ciemnym światem okultystycznym. Alebo ak niekto je chorobnie żarliwy, jeżeli ktoś jest chorobliwie zazdrosny, proste to je ďalší taký znak toho, že ten človek bol v kontakte s vešteckým duchom. To je kolejné svedectvo toho, že človek bol v kontakte s duchem vružbiarstva. A potom je taký človek, ktorý nikdy nečinil pokánie z týchto vecí. I taký človek, jeżeli nikdy nepokutoval z tých rzeczy, tak je veľmi domýšľavý. On je vtedy taki domyśla się wszystkiego. Preto mi to hovorila, lebo toto a toto si myslí, alebo niekto jej niečo povedal a domyśla si. Na pewno mi to mówiła z tego powodu, że ktoś jej coś powiedział i taki człowiek wszystkiego próbuje się domyślić. Taki człowiek ma przy uszach takiego tłumacznika. Taki człowiek ma blisko swojego ucha takiego tłumacza. A kiedy niečo počuje, że mu niekto hovorí, i kiedy słyszy, że ktoś coś do niego mówi, tak ten mu tam pri uchu hovorí, no to ti preto hovorí, lebo... A to je, môže to byť rôzny dôvod. I ten tłumacz wtedy mówi, on ci to mówi, bo z tego albo tamtego powodu i... A mnohokrát tí ľudia dokážu tvrdiť, že to a to si povedala vtedy a vtedy. I taký človek je nawet v stanie tvrdiť, to i to povedalaš vtedy i vtedy. A tá osoba nič také v skutočnosti nepovedala. A tá osoba v rzeczywistości ničego takiego nie povedala. Ale povedal je ten tlmočník, ktorého má pri uchu. Ale ktorý to je jej to... povedal ten tlmač, ktorého ona má pri svojim uchu. A to je ten domýšľavý duch. To jest ten duch takiego domyślania się. To wychodzi aż do psychicznej niemocy. To prowadzi aż do choroby psychicznej. To są ludzie, którzy twierdzą, że ich stale niekto śleduje. To są ludzie, którzy twierdzą, że ciągle ktoś ich śledzi. Że mają rozmieszczone kamery. Że wszędzie są umieszczone kamery. Śledują ich. Śledzą ich. Odpoczuwają ich. Podsłuchują ich. Niekto im kradnie elektryku. Ktoś kradnie im prąd. Niekto im kradnie uhlie z drewarni. Ktoś im kradnie węgiel z piwnicy. Już tam dawno nie ma węgiel, ale jeszcze stale kradną. On tam już od dawna nie ma węgla, ale ciągle mu go kradną. Wiecie, to są chorobne stawy tych myśli. To jest stan chorej myśli, a ja bym mógł tu imię i nazwisko przytoczyć osoby, która... Słowo w słowo mówiła to, o czym Aleksander teraz mówi. Widzicie, ja nie wiem o tej osobie, ale Aleksander wiem, w ogóle nie zna tej osoby oczywiście. Ale wiem o tom duchu, a ten duch to robi. To ale jest ja ten nieczysty duch. Ja wiem o tym duchu, ja znam tego ducha i wiem, że on to robi. A ja som w tom to bol. Byłem w tym. Ja som w tom bol powiązany, bracia, byłem, sestry. Byłem tym związany. Ja som bol tak zniewolony mocą toho zlého. Byłem tak bardzo zniewolony mocą złego. A diabol robił wszystko preto, aby som ja nie mohol byť Božím služobníkom. A diabol robił wszystko w tym kierunku, żebym nie mógł zostać Božím sługą. A nakoniec już w tych 15 rokoch som sa začal zajakávať, koktal som. I już kiedy miałem te 15 lat, to zacząłem się jąkać. A już potom bolo úplne jasné, že nemôže byť koktavý kazateľ. No już wtedy to było oczywiste, że taki jąkający się człowiek nie może zostać kaznodzieją. A predstavte si, tých 15 rokov, keď už som sa jąkal, keď som sa zajakával, tak vtedy Pán Ježiš sa ma dotkol. I właśnie wtedy, kiedy miałem te 15 lat, kiedy się jąkałem, właśnie wtedy Pan Jezus się mnie dotknął. A on ma oslobodil. I on mnie uwolnił, oswobodził. Ale to nie było z dnia na dzień. Ale to nie wydarzyło się z dnia na dzień. To wiecie, to były etapy. To były etapy w moim życiu. Którą Pan Bóg ma oslobodzował. W czasie których Pan Bóg mnie uwalniał. A do dnes môže vám povedať, že už mám 68 rokov. I do dzisiaj muszę wam powiedzieć, już mam 68 lat. Ešte stále prežívam, že Pán Ježiš ešte ďalšie a ďalšie veci dokonáva v mojom živote. I vidzę to, že Pán Boh pevné rzeczy ciągle kontinuuje, rozwiązuje v mojom życiu. A ja som za to veľmi vďačný. A ja jestem za to bardzo vďačný. A prečo o tomto všetkom hovorím? Dlaczego o tym wszystkim mówię? Viete, keby som ja sám nebol zažil vyslobodenie, viete, kdyby ja sám nedoświadczył uvolnenia v svojim życiu, tak by som o tom len čítal v knihách. Čítałbym tylko o tym v książkach. A buď by som tomu veril, alebo neveril. I albo bym v to wierzył, albo bym v to nie wierzył. Sám som bol nemocný v depresiách. Sám byłem chory i v depresii. A sám som bol takto veľmi poviazaný. I sám budem bardzo poviazaným, związaným človekiem. A keby som videl takých ľudí, kdybym takých ľudí videl, a neprežil to, čo som prežil, a včasnej bym nie prežil tego, co prežil, nikdy by som im nerozumel. Nikdy bym nie rozumiel tých ľudí. Ale vďaka Pánu Ježišovi. Ale dzięki Pánu Jezusowi. Že cez to všetko ma Pán Ježiš previedol. Že přes to všetko Pán Jezus mě přeprovádil. Z toho všetkého ma vyslobodil. Z toho všetkého mě uvolnil. Uzdravil ma. Uzdravil mě. Uzdravil ma aj z tej žiarlivosti. Uzdravil mě tež z tej zazdrosti chorej. Predstavte si, že zobrali sme sa so Zuzkou. Vyobraťte sobie, že pobrali sme sa s Zuzkou. A ja som naraz zistil, že ja nenormálne rozmýšľam. A ja stvrdziłem nagle, že myślę nenormálne. Prichádzali mi všelijaké myšlienky. Všelkého rozdajú myšli začali do mne přichodiť. Kde som si myslel, že ona mi nie je verná. Přichodili také myšli, že ona nie je mi verná. Ona mi nedala žiadnej príčiny na to. Ona nedala žiadnego povodu do tego. Ale to bola chorá myseľ. Ale to bola chorá myseľ. A ja som volal na Pána. Ja volal do Pána. Ona sa divila, čo sa s tým Alexandrom deje, čo je s ním. Ona sa divila, patrila, čo sa s tým Alexandrom deje, čo s ním je. Ona tomu nerozumela. Ona tego nerozumiała. Lebo ona nikdy takéto poviazanie nezažila. Bo nikdy takého związania nedoświadczyła. Ona úprimne ma milovala, úprimne sa vydala za mňa. Ona šťaže mne kochala, šťaže za mne vyšla za mož. Lenže ona nevedela, že ja mám poviazanú hlavu, poviazanú mysle. Ale ona nevedela, že ja mám, jestem związany v svojej głowie, v svojich myślach. A tak som volal na Pána Ježiša. I tak modliłem się do Pána Ježiša. A pamätám, že bolo mi tak ťažko. I pamiętam, że tak ciężko strasznie. Że nie wiedziałem zmienić te myślienki. Nie byłem w stanie zmienić tego myślenia. Że som si aż głową buchał do ściany. Aż głową uderzałem w ścianę. A som powiedział, ak nie wiem inaczej, tak to wytłuczyłem si z tej głowy. Ja powiedziałem, jeżeli się nie da inaczej, to wytłukę z tej mojej głowy. Volal som na Pána. Volałem do Pána. To nie jedenkrát, dvakrát. To nie raz czy dwa razy. To dlho trvalo. Trvalo to długo. A potom prišlo uvoľnenie. A później prišlo uvoľnenie. A Pán Ježiš ma oslobodil. I Pán Jezus mě uvolnil. A Zuzka môže sama povedať, že či niekedy v živote odtedy, či spozorovala, že by som žiarlil. I Zuzka môže dzisiaj zaświadczyć, že či bylo kiedykolwiek później, či bola taká situácia, že bym byl o ňu zazdrosný. Nikdy. Nikdy. Keď Pán Ježiš oslobodí, kiedy Pán Jezus uvolní, tak vtedy sme skutočne slobodní. Pravdivie voľnými jesteśmy. A Pán Ježiš ma oslobodil aj od depresí. Pán Jezus uvolnil mě rovněž od depresí. A práve tie depresívne pocity, i vlastne dokładnie te to počutie depresie, tie spôsobovali to zajakávanie. One povodovalo to, povodovalo, že se jonkávem. A keď Pán Ježiš uvolnil to moje vnútro, i kedy Pán Ježiš uvolnil moje vnętrze, môj jazyk začal spievať Bohu chválu. Môj jazyk začal spievať dla Božej chvály. Prešiel som z poviazaného stavu do stavu Božieho dieťaťa. Prešedem z tego stanu powiązania do stanu bycia Bożym dzieckiem. Preto vás veľmi prosím. Dlatego vás bardzo proszę. Nigdy nie súďte okolo seba ľudí, ktorí sú poviazaní. Nie sądźcie ľudí, którzy są wokół vás a są związani. Oni za to nemôžu. Oni nie są tego winni. Jednoducho možno len toľko z toho, že urobili prešlap niekde do okultného sveta. No, tylko v tým som vinný, že zrobili ten krok v okultizm. A potom diabol toto všetko ostatné, on robí v živote týchto ľudí. Všetko pozostalé robí diabol v ich žiťu. Ale sám som prežil dokonalé oslobodenie, dokonalé očistenie a dokonalé uzdravenie aj mojej mysle. Ja sám prežil doskonalé uvoľnenie i uzdravenie mojej mysli. A teraz by som prečítal Božie slovo. Teraz prečítal budem slovo Božie. Z Evanjelia svätého Lukáša. Z Evanjelia według svätého Lukáša. Zo 4. kapitoly. Z rozdielu 4. Od 14. verša čítame tieto slova. 4 od 14. verša. 4. kapitola od 14. verša. A Ježiš sa navrátil v moci ducha do Galiléje a rozniesol sa o ňom chýr po celej okolnej krajine. A on učil v synagógach, zvelebovaný súd od všetkých. A prišiel do Nazareta, kde bol odchovaný a vošiel podľa svojej obyčaje v sobotný deň do synagógy a vstal, aby prečítal. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium. Poslal ma uzdravovať skrúšených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie a slepým návrat zraku a zlomených poslal na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Od 14. verša. 4. rozdiel Evangelii według świętego Łukasza, urywek od 14 do 19 wiersza. I powrócił Jezus w mocy ducha do Galilei, a wieś o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie. On sam zaś nauczał w ich synagogach, sławiony przez wszystkich. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. Wszedł według swojego zwyczaju w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Pre koho vlastne prišiel Pán Ježiš? Dla koho vlastne prišiel Pán Ježiš? Pán Ježiš povedal, zdraví nepotrebujú lekára. Pán Ježiš povedal, zdraví nepotrebujú lekára. Neprišiel som volať spravodlivých. Neprišiel som povolať, zaprosiť spravedlivých. Ale hriešných pokání. Ale grzeszników do pokuty. Pán Boh si vždycky vyhľadával problematických ľudí. Pán Ježiš zawsze povoľoval ľudí, ktorí byli problematiční. Pozrite sa, je to veľmi zvláštne. Povolal si Mojžiša. Zobaczcie, to jest bardzo szczególne, niezwykłe. Powołał Mojżesza. A on bol vlastne vrahom toho Egypťana. Mojžeš byl vrogiem Egypťan. Problematický človek. Človek v probléme, problematičný. Aj on bol človekom ťažkého jazyka. Rovnež on byl človekiem ťažkého jazyka, a więc je jonkal. Zoberte si Eliáša. Popatrzcie na Eliáša. Takého Božieho muža. Takého meža Božego. On bol človek, ktorý bol náchylný na depresie. To bol človek, ktorý miał skłonności v stronę depresii. Spomnite si, ako hovorí: Pane Bože, už dosť, už teraz zober môj život. Pripomnite sobie, jak mówił: Pane Bože, dosyť už tego, zabierz moje życie. A Pán Boh si ho povolal. A Pán Boh jednak go povolal. Pán Boh s dobrými ľuďmi nevie, čo začať. S dobrými ľuďmi Pán Boh nevie, jak začať. Lebo písmo hovorí, bo písmo mluví, že my všetci sme zhrešili. Že všetci zgrešiliśmy. A všetci postrádame slávy Božej. I všetci utratiliśmy chválu Božou. Izajáš v 53. kapitole hovorí. Izajáš v 53. rozdiale mówi tak. Že my všetci sme zblúdili ako ovce. Myśmy wszyscy jak owce zbłądzili. A on išiel a hľadal nás. A on prišiel i nás šukal. Proste ľudia, ktorí si myslia, že oni nepotrebujú Pána Boha. Ľudia, ktorí myslia, že nepotrebujú Pána Boha. Nepotrebujú jeho uzdravenie. Nepotrebujú jeho uzdrovenia. Jeho vyslobodenie. Jeho uvoľnenia. Oni sú oklamaní sami sebou. Oni sú sami pre sebe. Písmo hovorí, že všetci potrebujú Boha. Písmo mówi, že všetci potrebujú Boha. Všetci sme zblúdili. Všetci zblúdili. Všetci sme sa vzdialili od Pána. Všetci sa oddalili sme od Pána. A my všetci sme povinní hľadať jeho tvár. Nie, všetci povinni sme šukať jeho obliča. A nie tak, že Pane, ja som ten a ten. Ale nie v ten spôsob, Pane, ja tu jestem. Vieš, ten môj rod, to je taký rod, že moji predkovia boli proste panovníci. Ten môj, jestem kimś, ten môj rod, to jest taký, bo moji predkovia byli panami. Nie. Nie. Ty musíš vedieť, že Pán Ježiš prišiel hľadať stratené ovce. Pán Jezus prišiel šukať zgubionych oviec. A ty, keď nepoznáš vo svojom živote, že bez Pána Ježiša si stratený. Jeżeli nie uświadomisz sobie v svojom życiu, že bez Pána Jezusa jesteś stracony, tak nikdy nepoznáš spasiteľa. Nikdy nepoznáš zbaviteľa. Pretože aj Márie bolo zvestované cez aniela. Rovnež Márie bolo zvestované cez aniela. Že on zachrání, spasí svoj ľud. Tam je napísané, že on uratuje, že on zbaví svoj ľud. Teda Pán Ježiš Kristus prišiel na tento svet nie ako uzdravovateľ, nie ako nejaký niekto, kto ako údržbár s nejakou kapsou a budeme opravovať to, čo sa pokazilo. Písmo nemluví nám o tom, že Pán Jezus prišiel na ten svet ako jakýž uzdroviteľ alebo jakýž dobročinca s veľkou kasou, żeby na prawo i na lewo obdzielać. Służył ludziom? Nie. On przyszedł spasić. Nie przyszedł też, aby usługiwać ludziom. Przyszedł, aby zbawić. Prvoradzie on jest spasiciel. On w pierwszym rzędzie, po pierwsze, jest zbawicielem. A on zachraniuje to, co jest stracone. I on ratuje, zbawia to, co jest stracone, zgubione. Ak si sa v živote nikdy neocitol, že si stratený hriešnik. Jeżeli nie uświadomiłeś sobie nigdy w życiu, że jesteś zgubionym, straconym grzesznikiem. A nigdy si neprežil radosť z toho, že ťa našiel ako dobrý pastier. I nigdy nie przeżyłeś radości z tego powodu, że on cię znalazł jako ten dobry pasterz. Tak nie si spacený až do dnes. To znaczy, že nie jesteś zbawiony až do dzisiejszego dnia. Si náboženský človek. Jesteś religijnym człowiekiem. Ktorý všetko už vie. Ktorý už vie všetko. Ale nič neprežil. Ale nic nie przeżył. To prvé v tom kontakte s Pánom Ježišom je, že on ťa spasí, on ťa zachrání. To pierwsze, najważniejsze v tym kontakcie s Pánem Jezusem jest to, že on cię uratował, że on cię zbawił. A tak, jak było prorokowane o nim, że on zbawi swój lud, spasi swój lud od ich grzechów. I tak, jak było prorokowane o nim, że on zbawi, że on uratuje swój lud od ich grzechów. A wiecie, co są to te grzechy? A wiecie, co to są te grzechy? Grzechy to nie len krádež, grzechy to nie len klamstwo. Grzechy to nie tylko krádež i kłamstwo. To hniewy, nadávky, vraždenia. Gniew, narzekanie i inne rzeczy. Grzech jest wszystko to. Grzechem jest wszystko to. Čo ťa míňa cieľa. Co powoduje, že netrafiaš do celu. Vieš, to môže byť ešte aj veľmi nepatrná vec v tvojom živote. To môže byť taká bardzo jakaś nieszczególna, niezauważalna rzecz v tvojom życiu. Keď viacej dúfaš človeka ako Boha. No, nawet to na przykład, že viacej ufáš človekovi niž Bogu. Alebo viacej miluješ svoju matku alebo svojho otca ako Pána Ježiša. Albo že kochaš svojho ojca bądź matkę bardziej niż Pana Jezusa. To je míňanie sa cieľa. To je minienie się z celem. Pán Ježiš hovorí, že kto viac miluje svojho otca alebo matku alebo, alebo svoje dieťa. Pán Ježiš povedal, kto bardziej miluje svojego ojca, svoju matkę, może svoje dziecko. Nie je mahoden. Nie jest mnie godzien. Takýto človek sa míňa cieľa. Taký človek minął się z celem. Písmo nehovorí, že nemáš milovať svojho, svojich blížnych. Písmo nemluví, že máš nekochať svojich blížnych. Práve naopak. Vrenč odvrot, nie? Musíš, máš milovať Boha aj svojich blížnych. Máš milovať Boga, rovnež svojich blížnych. Ale na prvom mieste Pána Ježiša. Ale na prvom mieste Pána Jezusa. Lebo ak ty si zameníš tieto veci, už sa míňaš cieľ. Bo jeżeli te rzeczy zamienisz, tą kolejność zamienisz, już rozminąłeś się z celem. Ak viacej dúfaš v lekárov, ako dúfaš Pána Ježiša, míňaš sa cieľa. Jeżeli bardziej ufasz lekarzom niż Panu, już minąłeś się z celem. Ak viacej dúfaš v právo a spravodlivosť v tomto svete, míňaš sa cieľa. Ufasz prawu i sprawiedliwości tego świata, już minąłeś się z celem. Ty musisz dôverovať celým srdcom Pánovi. Musíš celým srdcem ufať Pánu. Milovať ho. Kochať go. A skrze tú jeho lásku i przez tą jego miłość milovať aj tých druhých. Milovať všetkých pozostałych. Teda každý človek v našom okolí, a więc každý človek v našom otočení, kto neoddal svoj život Pánu Ježišovi, ktorý neoddal svojego życia Pánu Jezusovi, potrebuje spasenie. Potrebuješ zbavenia. Ale viete, nie všetci ľudia dojdú do toho istého bodu, že sú zrelí. Ale nie všetci ľudia dojdú do tego samego punktu, že už som do tego dojrzali. Niekto dozrie neskôr. Ktoś dojrzeje później. Niekto dozrie už ako dieťa. Ktoś dojrzeje do tego już jako dziecko. Už niektoré deti oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. Ja som toho svedkom. Už niektoré deti oddajú svoje życie Pánu Jezusovi a ja jestem tego świadkiem. A vidím, že to je ich čas. I ja vidím, že to je ich čas, čas tých detí. Ale videl som aj ľudí, ktorí pred smrťou, tesne pred smrťou boli oslobodení. Ale videl tež ľudí, ktorí krútko pred smrťou zostali zbavení, uvoľnení. A teraz prečo o tomto hovorím? Dlaczego o tym w ogóle mówię? Lebo komu budeme niesť to evanjelium? Komu budeme zvestovať to spasenie? Komu zaniesieme tą evangelię? Komu będziemy głosić tą evangelię? Ano, my zvestujeme všetkým. A więc my głosimy wszystkim. Ale musíme vedieť, že každý má ten svoj čas. Že každý z nich má svoj čas. Možno, že niekto nedošiel až tam, že by bol zajatý, duchovne zajatý. My vieme o tom, že nie každý došiel do toho, že byl związany duchovo v svojom životě. A on nemá pocit stratenosti. I on nemá takého počutia, že je straconým, zgubioným. Dokonca takýto človek hovorí, no proste náboženstvo alebo kresťanstvo to je len pre takých slabých ľudí. Ja si sám poradím. Tacy ludzie często mówią, no religia, kościół to jest tylko dla takich słabych ludzi, a ja to sobie sam radzę. Taki to ludzie nie są zreli pre evangelium. Tacy ludzie nie są dojrzali dla Ewangelii. Nie są zreli preto, aby nieco zażyli z Panem Jezusem. Oni nie są dojrzali do tego, żeby coś przeżyć z Panem Jezusem. Lebo jak niekto sa nie cíti chory, tak nie potrzebuje lekára. Bo jeżeli ktoś nie czuje się chory, nie potrzebuje lekarza. Ale ja som prišiel zachránić to, co było zainulo. Ale Pan Jezus mówi, przyszedłem uratować to, co było zginione. Ten człowiek, który tuży sa stretnúť z Panem Jezusem. Ten człowiek, który pragnie, żeby spotkać się z Panem Jezusem. To je ten, ktorý už prežíva svoj stratený stav. To je ten, ktorý prežíva to, že je zgubený, že je stracený. Vidí svoj stav, že už si sám nevie pomôcť. Vidí svoju situáciu v taký spôsob, že už nie je v stane sám sobie pomôcť. Niektorí ľudia sa dostanú do takej situácii materiálnej. Niektorí ľudia v takej materiálnej situácii sa znajdú. Že zo dňa na deň len majú čo si dať do úst. Že z dňa na deň ledvo vystarča im, žeby mieť čo do úst vložiť. A títo ľudia potrebujú Pána Ježiša. I či ľudia potrebujú Pána Jezusa. Viete, tí ľudia nie preto len nemajú si čo dať do úst, že majú zlé okolnosti života. Ci ludzie często nie tylko z tego powodu nie mają czego złożyć, że okoliczności życia źle się ułożyły. Ale szatan ich tak oklamał. Ale szatan tak ich oszukał. Że sa dostali do takiej sytuacji. Że znaleźli się właśnie w takiej sytuacji. Gdzie już si nie mają ani co do ust położyć. Że nawet już nie mają co do ust włożyć. Ja to widzim pod moimi oknami mojego domu. Ja to widzę pod oknami mojego domu. Tam wysiadają bezdomowcy. Wysiadają tam bezdomni. A widzim, jak są utrapeni ci ludzie. Ja widzę, jacy utrapieni są ci ludzie. Nieraz proste przychodzą, alebo keď aj neprídu, dám im niečo. Niejednokrotnie przychodzą, a czasami nawet jak nie przyjdą, to coś im daje. Ale vidím, že ja neriešim ich situáciu. Ale vidím, že nerozviązuje ich situáciu. Keby som im rozdelil majetok svoj, aj tak im to nepomôže. Kdybym cały svoj majątek im podzielił, to i tak im to nie pomoże. Pretože oni majú problém niekde inde. Bo ich problém je zupełnie w innym miejscu. Že sú poviazaní. Oni są związani. A práve z tohoto poviazania potrebujú vyslobodenie. Właśnie z tego związania oni potrzebują uwolnienia. A potrebujú tú dobrú zvesť. I oni tej dobrej noviny potrzebują. V tej beznádejnej situácii. V tej ich beznádejnej situácii. V lete som bol v Holandsku zvestovať evangelium. Byłem w Holandii latem głosić Ewangelię. Bol tam aj môj milý brat. Był tam również mój miły brat. A tam som slúžil dvom mužom, ktorí boli vo väzení. Tam usługiwałem dwóm ludziom, dwóm mężczyznom, którzy byli w więzieniu. Obydwaj byli Poliacy. Obydwaj to byli Polacy. A ten jeden, on išiel z Korei domov z väzenia. I ten jeden szybciej wychodził z więzienia do domu. A tak sa rozhodol, že ide do Holandska. I on podjął taką decyzję, że jedzie do Holandii. A tam prišiel podzvuk Božieho slova. Przyszedł tam pod wpływ słowa Bożego. A naraz Duch Święty ho oslovil. I w jednym momencie Duch Święty go dotknął, zaprosił. A naraz osvietil celé to jeho vnútro. Rozsvietil całe jego wnętrze. A on pochopil, prečo on žije taký chudobný, biedný život. On uświadomił sobie, dlaczego żyje takie biedne, byle jakie życie. On prijal Pána Ježiša Krista. Przyjął Pána Jezusa Chrystusa. A hneď, ako to on prežil, i bardzo szybko, kiedy to przeżył, pisał do väznicy swojemu kamarádovi do Polska. Do więzienia, do swojego przyjaciela do Polski. A hovorí, wiem, że cię mają już puścić. Napisał do niego tak, wiem, że mają cię już wypuścić. Ja ci posyłam adresu. Wysyłam ci adres. Posyłam ci jakieś pieniądze. Posyłam ci również jakieś pieniądze. Kiedy cię puścią. Jak cię wypuszczą. Hneď si kúp lístok do Holandska. Kúp odrazu bilet do Holandii. A poď za mnou. I przyjedź do mnie. Ja mám pre teba dobrú správu. Mám dla ciebie dobrą novinę. A v tom čase som tam kázal evangelium. I właśnie w tym czasie głosiłem tam Ewangelię. A brat ma prekladal. A brat mnie tłumaczył. A aj tento jeho priateľ prijal Pána Ježiša. Również ten jego przyjaciel przyjął Pana Jezusa. Mám ich tu vyfotených v mojom mobile. Mám v telefonie ich zdjęcia. Ich tváre žiaria. Ich tváře promieniowały. A vidieť na nich, akí sú šťastní. I vidieť na nich, jacy są szczęśliwi. Bratia, sestry. Bratia i siostry. Tým, že Pán Ježiš rozviazal tie vnútorné všelijaké diabolské väzy. Właśnie przez to, że te diabelskie więzy Pan Jezus w ich życiu rozwiązał. Tak oni došli k pokoju a k radosti. Došli do pokoju i radosti. A oni to dávajú ďalej. I oni przekazują to dalej. Viete, mnohokrát tú chudobu nevyrieši to, že dáme ľuďom złoty albo euro albo dolary. Wiecie, problemów tych ludzi nie rozwiąże to, że damy im złotówkę albo euro albo dolara. Ale ich problem wyrieszy to światło Panowe. Ale tylko światło Pana Jezusa rozwiąże. A kiedy Pan Jezus ich dotknie? I kiedy Pan Jezus ich dotknie? Tak oni już nie czekają tak to no dajcie mi jaką złotówkę. To oni już nie czekają w ten sposób daj mi tu jakąś złotówkę. Ale oni sami już idą. Ale oni już sami idą. A tu złotówkę si zarobią. I tą złotówkę sobie zarobią. A tu końca jeszcze z tą złotówką wedzia służyć tomu dalszemu. I oni nawet tą złotówką swoją potrafią usłużyć temu kolejnemu, który właśnie wychodzi. A to się stało tam. To się tam wydarzyło wtedy. A gdybyście widzieli te krasne, żarjace twarze. I gdybyście widzieli wtedy te piękne, płomieniące twarze. A mówię, brat Aleksander, możemy się z Ciebą wyfotić, nie będziesz się za nas hambić. Bracie Aleksandrze, możemy sobie z Tobą zrobić zdjęcie, nie będziesz się nas wstydził. Tak są ich objął. Objąłem ich w taki sposób. A tak żarili te twaryczki. Te twarze promieniowały. Ano, chudobni potrzebują Ewangelium. Tak, biedni, ubodzy potrzebują Ewangelii. Niekiedy potrzebują tych par złotówek na to, kiedy to Ewangelium zaświeci do ich serca. Czasami potrzebują też parę złotówek, kiedy to ta Ewangelia zaświeci do ich serc. A mają dobrą myślienku, ako sa z toho stanu dostać. I mają dobre myśli, w jaki sposób wyjść z tego stanu. Ale jak ty będziesz dawać len złotówki, a nie będziesz dawać światło Panowe. Ale jeżeli będziesz dawał tylko złotówki, ale nie dasz światła od Pana. Tak te wszystkie twoje złotówki by minuli, a nic się z nimi nie stanie. To oni spożytkują wszystkie twoje złotówki, a w ich życiu nic się nie zmieni. Ano, chudobu ludzi zmieni Pan Jezus Chrystus. A więc biedę ludzi zmieni tylko Pan Jezus Chrystus. Ta ruka Panowa. Ten duch Panów jest nade mną. Ta ręka Pana, duch Pana jest nade mną. A tak to mamy zwestować chudobnym Ewangelium. My w taki sposób mamy tym ubogim głosić Ewangelię. Wspominam się jako jeden człowiek. Przypomina sobie jak jeden człowiek. Przeżył swoje obrócenie. Przeżył swoje nawrócenie. Kazał som takom zhromaždení asi jako toto. Głosiłem w takim zgromadzeniu mniej więcej jak to. A hovoril som, że kiedy niekto od ciebie będzie chcieć chleba, i powiedziałem wtedy, jeżeli ktoś będzie oczekiwał chleba od ciebie, a zaklopę na twoje dwere, i zapuka do twoich drzwi, tak ty mu najpierw daj duchowny chleb, to daj mu najpierw ten duchowy chleb, a potem mu daj aj ten cielesny. A potem też daj mu ten cielesny chleb. A kiedy skończyło to zgromadzenie, kiedy to zgromadzenie się gdzie skończyło, o tym mówił, gdzie mówiłem o tym, ludzie szli domów, ludzie poszli do domu, a jedna sestra potom hovorila svoje svedectvo. I potom jedna siostra opowiadała svoje świadectvo. Prišla som domov. Prišlam do domu. A nad celým tým kázaním som rozmýšľala. I nad celým tým kazaniem się zastanawiałam. Veľmi sa ma to dotýkalo. Bardzo mnie dotykało. Ale naraz počujem, že niekto klope. I nagle słyszę, że ktoś puka. A proste otvorila som dvere. Otvorzyłam drzwi. A videla som človeka, ktorý bol w takom złom stawie, opilom stawie. I zobaczyłam człowieka, który był w bardzo złym stanie, był pijany. A pyta sa go, co chcesz? I pyta się go, co chcesz? A on mówi, daj mi chleba. I on powiedział, daj mi chleba. A ona mu buchla przed nosem dwere a zatworzyła. I ona zaczasnęła drzwi przed jego nosem i zamknęła drzwi. Ale si hneď spomenula na to, że teraz o tom mówił brat Barkoci na zgromadzeniu. Ale przypomniało jej się od razu, że właśnie na tym nabożeństwie brat Barkoci o tym mówił. A ja som to iste urobila, co on mówił. Ja zrobiłam dokładnie to, o czym on mówił. Że som mu buchla przed nosem dwere. Zamknęła mu drzwi. Tak znowu otworzyła. No to otworzyła znowu. A mówi, wraca, pojď sem. Wróć, wejdź do środka. A dawała mu ten chleb żywota. I ona dawała mu ten chleb żywota. Rozprawała mu o Panu Jezusowi. Opowiedziała mu o Panu Jezusie. A kiedy mu mówiła o Panu Jezusowi. Kiedy mówiła mu o Panu Jezusie. On klakol na swoje kolana. Uklęknął na swoje kolana. A velmi plakał. I bardzo płakał. Był opili. Był pijany. A ona mu hovorí. A ona povedala. Tu máš chlieb. Máš tu taj chlieb? Najedz sa. Najedz się. A ak to vážne myslíš, čo si teraz urobil. Ale jak poważnie traktujesz to, co teraz zrobiłeś. Prídi zajtra sem triezvy. Przyjdź jutro do mnie trzeźwy. A budem sa s tebou modliť. I będę się modlić z tobą. A ten človek na druhý deň prišiel triezvy. I ten človek na druhý deň prišiel triezvy. A tak mi hovorí táto sestra, bratčanko, mohol by si prísť poslúžiť tomuto človeku? I tá sestra mluví do mne, brat Aleksandre, mohol byš jutro prísť uslúžiť tomu človekovi? A ja som prišiel. Je prišedlen. A ten človek plakal nad svojimi hriechami. I ten človek plakal z povodu svojich grzechov. Bol to ináč veľmi inteligentný človek. Z druhej strany to bol bardzo inteligentný človek. Ale veľmi sa spustil veľmi hlboko dole. Ale bardzo stočil sa nízko. A nebolo mu pomoci, lebo bol poviazaný. I nebolo pomoci, dla neho bol uzviazaný. Spomínam si, že hovoril, že bol horolescom, známym slovenským horolescom. Horolezom. To byl ten, co si spína vysoko v górach. No. Bardzo znaný na Slovácii. Áno, a hovoril svoj príbeh. I on opovedal svoju historie. A hovorí, ja už som nemal byť na tomto svete. Povedal, už mne mialo nebyť na tým svete. Tie skoby, čo som mal zabité do skal, postupne. Te skoby. Kliny, tak. Jak sa to tam nazýva, ktoré sa vbíja do skal, aby sa spínať. Mne sa pošmykla noha. Noga mi sa pošlizgnela. A ja som začal padať. I začalem spadať. A tie kliny sa jeden po druhom vyťahovali von a ja som padal hlbšie a hlbšie. I tie kliny vyťahovali sa, vysúvali sa jeden za druhým a ja spadajem nižej i nižej. A hovorí, a ten posledný klin... I povedal, i ten ostatní klin... Ten ma zadržal. On mne utrzymal. A vtedy som porozumel, že asi Pán Boh má ešte so mnou plány. I vtedy zrozumiem, že byť môže jednak Pán Boh má plány ze mnou zviazané. A prišiel tento deň. I prišiel ten deň. Tá sestra uverila Božiemu slovu. Tá sestra uvierila Božiemu slovu. A začala robiť to, čo jej bolo hovorené. I začala robiť to, co do nej bolo povedané, že má robiť. A tento človek otvoril svoje srdce. Ten človek otvoril svoje srdce. A bol spasený. I byl zbavený. Tú radosť si neviete predstaviť. Nemôžete sobe vyobraziť tej radosti. Bratia a sestry. Bratia i sestry. Okolo nás žijú ľudia. Okolo nás žijú ľudia. Žijú a sú rôzni. Žijú a sú bardzo rôzni. Majú rôzne problémy. Majú rôznego rodzaju problémy. Jedni sú, ktorí sú v biede a v chudobe. Jedni sú, ktorí sú v skrajnom ubústve. Lebo ich alkohol, alebo drogy, alebo nejaké iné poviazanie dostalo na mizinu. Bo alkohol, alebo narkotiky, alebo hazard, alebo iné rzeczy sprowadziło ich na sam dół, na samo dno. Ale ten môj preklad hovorí, že tu sú ďalší, pre ktorých prišiel Pán Ježiš. Ale ten môj preklad mówi o tym, že tu są kolejni, dla których Pán Jezus przyszedł. A to sú tí, ktorí majú zlomené srdce. I to są ci, których serce złamane. Viete, koľko ľudí je okolo nás so zlomeným srdcom? Viete, jak veľa ľudí okolo nás žije so zlomenými srdcami? A vôbec nás to zaujíma? A či vôbec nás to obchodí? Zaujímajú nás problémy iných ľudí? Či obchodzujú nás problémy iných ľudí? Vie sa naplniť u nás to slovo, čo hovorí Pán Ježiš? Kde sa má vyplniť to slovo, o ktorom Pán Jezus mluví? Plačte s plačúcimi. Plačte s plačúcimi. Radujte sa s radujúcimi. Češte sa s radujúcimi. Vieme mať súcit s inými ľuďmi? Či potrafíme vzpúčuť iným ľuďom? Alebo vieme súcitiť len sami so sebou. Alebo potrafíme vzpúčuť tylko sami sobie. Jedna sestra mi rozprávala o sebe. Jedna sestra opovedala mi o sobie. Že ako bola chorá. Mówiła, jaka byłam chora. A ako sa priblížila až k smrti. Otarla sa až o smrť. A plakala nad sebou. Ona sa tak plakala nad sebou, ako keby sa oplakávala už v deň pohrebu. Ona tak plakala nad sobou, jak by už oplakívala deň svojho pohrebu. Ale veľmi nevedela mať súcit s druhými. Ale vzpúčuť iným niestety nepotrafila. Ja sa nie to pýtam, či vieš mať súcit sám so sebou. Ja nepýtam, či potrafíš vzpúčuť samému sobie. Ale či vieš plakať nad druhými? Ale čo potrafíš plakať z povodu iných ľudí? Vieš ťa to zaboleť, keď niekto je zradený? Či potrafíte to zaboleť, že ktož je zranený? V týchto dňoch prišla za mnou osoba. Prišla jakáž osoba do mne v tých dňach. A hovorí, Ja som bola najšťastnejšia manželka na svete. Povedala tak, byłam najszczęśliwszą żoną na świecie. Kým mi neprišiel jeden telefonát. Dopóki nie otrzymałam jednego telefonu. A tom telefonáte sa ozval muž. I odezval się mężczyzna w tym telefonie. A hovorí, že moja manželka má vzťah s vašim mužom. I povedal jej tak, moja žona má romans s tvojim mężem. Všetko sa jej zrútilo. Cały świat się jej rozsypał. Zrútil sa jej svet. Świat się jej rozsypał. Ona si myslela, že ako ju veľmi miluje ten muž. Ona myślała, była przekonana, jak bardzo mąż ją miłuje. Ale ten muž ju už podvádzal. Ale ten mąż dawno ją zdradzał. On bol, ona bola tak zlomená, tak zranená. Ona była tak złamana, ona była tak poraniona. Zlomené mala srdce. Serce miało złamane. A hovorí, už nemám nikoho. Povedala, nemám už nikoho. Už len Pána Ježiša. Zostal mi tylko Pán Jezus. A tak som ju viedol k tomu, aby som ju upevnil v Pánu Ježišovi. Prowadziłem ją do tego, żeby ją wzmocnić w Pánu. Bratia a sestry, práve okolo nás žijú ľudia, ktorí sú oklamaní, zradení, zlomení. Bratia i siostry, wokół nás žijú ľudia, ktorí sú ošukaní, zdradzení, złamani. Vieš zaplakať s plačúcim? Čo potrafíš zaplakať s tým, ktorý pláče? Vieš mu byť potešením? Čo potrafíš byť dla neho potechom, potešením? A vieš mu zvestovať Pána Ježiša? Čo potrafíš mu głosić Pána Jezusa? Práve títo ľudia so zlomeným srdcom, oni potrebujú toho Pána Ježiša, ktorého ty poznáš a miluješ. Właśnie ci ludzie ze złamanym sercem, to oni potrzebują Pána Jezusa, którego ty znasz i możesz im głosić. Lebo je napísané, že on zlomenej trstiny nedolomí. Bo jest napisane, że on trzciny nadłamanej nie dołamie. A tlejúci knot neuhasí. A tego knota tlącego się nie dogasi. Wiesz zaplakać z płaczącymi. Czy potrafisz zaplakać z płaczącymi? Pan Ježiš nás učí tomu. Pan Jezus nas tego uczy. A my mamy dobrą zwieść. A my mamy dobrą nowinę. Mamy Ducha Świętego. Mamy Ducha Świętego. A Duch Święty jest nad nami. Duch Święty jest nad nami. A pomazał nas. Namaścił nas. Abyśmy zwestowali tymto złamanym sercom. Abyśmy tym sercom, które są złamane. Uzdrowienie w Panu Jezusie. Żebyśmy głosili im uzdrowienie w Panu Jezusie Chrystusie. Wiecie, kolko ludzi by się obrátilo? Wiecie, ile ludzi by się nawróciło? Wo waszym okolí. W waszym otoczeniu. Kebyście si wszimli tych ludzi, którzy płaczą. Gdybyście zauważyli tych ludzi, którzy płaczą. To by wam nie staczyła táto modlitewnia. Ta kaplica by wam nie wystarczyła. Ludzie przychodzą. Ludzie przychodzą. Oni hľadajú. Ludzie szukają. Ale mnohí sú zniewoleni. A wielu jest zniewolonych. Niektórych zniewoluje alkohol. Jedni są zniewoleni alkoholem. Inni są zniewoleni seksem. Inni są uzależnieni od seksu. Inni są zniewoleni fajczeniem. Inni są zniewoleni przez papierosy. Marihuaną. Od marihuany, narkotyków. A różnymi rzeczami. Przeróżnymi rzeczami. Hadzą swoje pieniądze do automatu. Rzucają swoje pieniądze w automaty. Już nie len swoje, ale i cudzie pieniądze nawet tam nahadzą. Już nie tylko swoje pieniądze, ale już cudze pożyczone pieniądze przegrywają w automatach. A ty to ludzie są zupełnie na dnie. Ci ludzie są totalnie na dnie. Są zajati. Są w niewoli. Kto im będzie zwestować Chrystusa? Kto im będzie głosił Chrystusa? Kto im bude rozprávať o tom, že Pán Ježiš aj z toho to vyslobodzuje? Kto im povie, že Pán Jezus i z tego uvalňa? Duch Pánov je nado mnou. Duch Pána je nade mnou. A preto ma pomazal. Dlatego mnie namaścił. Aby som aj týmto poviazaný. Żebym również tým związanym. Aj s týmto zotročeným. Tým znievoloným. Aby som im vyhlásil slobodu. Aby im ogłosić wolność. A potom sú rôzne iné intrigy diablové. Później są kolejne diabelskie intrygi. Ale ešte by som sa vrátil k tomu fajčeniu. Vrúčil ešte do palenia. Jedného dňa mi volá jeden človek. Jednego dnia zadzwonił do mnie pewien człowiek. Z druhého konca Slovenska. Z drugiego końca Słowacji. A hovorí, Ujo Barkoci. I mówi, wujku Barkoci. Ja som dostal na vás telefon. Dostałem twój numer telefonu. A ja som tu v nemocnici. Jestem tutaj w szpitalu. A našli mi na pľúcach dve veľké diery. Dvie wielkie dziury znaleźli mi w płucach. A lekári mi nedávajú už veľkú šancu. Lekarze nie dają już żadnej nadziei, jeżeli chodzi o mnie. A nevedia, z čoho to je. I oni w ogóle nie wiedzą, z czego są te dziury. A ja tu mu hovorím, a ani ty to nevieš? A ja mówię, a ty też tego nie wiesz? No, že nie, že odkiaľ by on to mal vedieť. No nie, skąd bym to mógł wiedzieć? Tak hovorím, ja ti poviem, z čoho máš tie diery na pľúcach. Ja powiedziałem, mogę ci powiedzieć, z czego masz te dziury w płucach. Fajčil si marihuánu. Paliłeś marihuánę. A ten démon marihuány ti urobil dve veľké diery na pľúcach. I ten démon marihuány zrobil ti dvie veľké dziury v plúcach. Ak budeš činiť pokánie... Jak budeš pokutoval? A budeš ľutovať zo srdca... I z srdca budeš žaloval. A budeš sľubovať pánovi, že už nikdy marihuánu nezobereš do svojich rúk. I budeš sľuboval pánu Jezusovi, že už nikdy marihuány nevezmeš v svoje ręce. A že mu oddávaš svoje srdce. I že oddaješ mu svoje srdce. Pán Ježiš ťa oslobodí. Pán Ježiš ťa uvoľní. A uzdraví. I uzdraví. Ujo Barkoci, ja ľutujem. Tak plakal ako malé decko. Ujek Barkoci žaluje, plakal jak malé decko. A prosíš Pána Ježiša, aby vstúpil do tvojho srdca. I prosíš Pána Ježiša, aby všet do tvojho srdca. Áno, otvára mu celé svoje srdce. Tak, otvíra mu celé svoje srdce. A tak som prosil, Pane Ježišu, vstup do srdca tohoto človeka. Modlím sa, Pane Ježišu, veď do srdca tohoto človeka. Zaujmi trón v jeho živote. Zaujmi trón v jeho życiu. A tak som mu vyhlásil slobodu. I povedal mu, že je voľný. Prikázal som tomu démonu marihuány, aby vyšiel z neho. Nakazajem tomu démonovi marihuány, že by z neho vyšiel. A prikázal som tým dieram na pľúcach, aby sa zacelili. I nakazajem tým mene Pána Ježiša Krista, že by zarostli v imieniu Pána Jezusa. A keď som skončil modlitbu, i kedy skončujem sa modliť, on dostal takú radosť, on takú radosť odčímal od Pána, začal kričať od radosti. Začal kričať z radosti. Mňa Pán Ježiš uzdravil. Začal kričať, Pán Jezus mne uzdravil. A hneď utekal za lekárom. Šybko poletel za lekárem. A hovorí mu, že pán primár, mówi, panie ordynatorze, pán Ježiš ma uzdravil. Pán Jezus mnie uzdrowił. Otvoďte moje pľúca. Zrób zdjęcie moich płuc. Budete vidieť, že som už zdravý. Zobaczysz, že jestem uzdrowiony. On nepochyboval, ani vlások pochybnosti nemal. On nie miał ani włosa wątpliwości. A lekár mu hovorí, no upokoj sa, chlapče. Lekár mu powiedział, ucisz się, chłopcze. Je piatok teraz. Teraz jest piątek. Na útorok som už ti pripravil ďalšie snímanie pľúc. Na vtorek przygotowałem ti kolejne prześwietlenie płuc. A potom sa to uvidí. A potom zobaczymy. No a v útorok odfotili chlapcové pľúca. Ve vtorek zrobili rentgen. A tie pľúca boli úplne zdravé. I pľúca boli úplne zdravé. A do týždňa... I do tygodnia. Koncom toho týždňa ho pustili domov. Koncem tego tygodnia wypuścili go do domu. Aké je to zvláštne? Jaké to je nezvyklé? Že ľudia akú milosť dostávajú od Pána Ježiša. Že ľudia takú lásku dostanú od Pána Jezusa. Že sú oslobodzovaní. Sú uvoľňaní. Uzdravovaní. Uzdraviani. Mnohé tie ťažké stavy si sami spôsobujú. Wielu z nich ten krytyczny stan sami sobie spowodowali. Ale niektóre te stawy, ale niektóre te stany, te przychodzą z dziedzicznych kliadzie. No one przychodzą z poprzednich pokoleń. Wiecie, jest napisane, że Pan Bóg będzie trestać grzechy ojców, że Pan Jezus będzie karał grzechy ojców a matki i matek. Do tretieho a štvrtého pokolenia. Do tretieho i čtvrtého pokolenia. Písmo sa nedá zrušiť. Písma nedá sa uneváženiť. A treba tu veľmi dávať pozor. I trzeba wielką uwagę tutaj zwracać. Keď vediete ľudí k Pánu Ježišovi, kiedy prowadzicie ľudí do Pána Jezusa, nespokojte sa len s tým, že ľudia povedia, že Panie Ježišu, ďakujem, že si na tróne mojho srdca. Nie uspokojcie się z tego powodu, że ludzie powiedzą: Panie Jezu, dziękuję, że jesteś na tronie mojego serca. Ale je treba vyriešiť aj tie generačné vlivy. Ale trzeba też rozwiązać te wpływy z minionych pokoleń. Pretože tie generačné vlivy, pokiaľ nerozviažeme, bo te wpływy z minionych pokoleń, jeżeli tego nie rozwiążemy. Pan Ježiš dokonale wykonal spasenie na kríži. Pan Jezus zbawienie na krzyżu wykonał w sposób doskonały. Ale każdy ma to, len čo od neho vzal. Ale każdy ma tylko tyle, ile wziął od niego. Keď si všetko vzal, jeżeli wszystko wziąłeś, si slobodný, jesteś wolny, šťastný, zdravý, šťastný i zdrowy, a pożegnany i błogosławiony. Ale ak si všetko vzal, ale pod warunkiem, że wszystko wziąłeś, a keď si nie vzal všetko, ale jeżeli nie wziąłeś wszystkiego, tak jednoducho diabol sa tvári v živote človeka, ako keby proste on mal právo. To wtedy pojawia się diabeł w życiu takiego człowieka i sugeruje, że ma do niego prawo. A robí si práva. I robí sobie právo. A potom prechádzajú proste z pokolenia na pokolenia kliatby. A potom przekleństwo przechodzi z pokolenia na pokolenie. A preto vás vyzývam. I dlatego wzywam vás. Ak vediete niekoho k Pánu Ježišovi, jeżeli prowadzicie kogoś do Pana Jezusa, zaujímajte sa aj o tom, že odkiaľ tí ľudia prišli. Zainteresujte się też tym, skąd ci ludzie przyszli. Aký vplyv je na nich. Jaký vplyv jest nad ich życiem. Aké práva si robí na nich, v minulosti si robil na nich diabol. Jaké práva do ich życia robil sobie v przyszłości diabol. A je potrebné vyhlásiť im slobodu v tých veciach. I oni muszą usłyszeć, že są wolni v tej dziedzinie. Ale najprv musia činiť z toho pokánie. Ale muszą wcześniej z tego pokutować. Musia proste tak, ako aj tí boží mužovia plakali, odpusť aj nám, aj našim otcom. Tak jak ci mężowie Boży w Starym Testamencie płakali i wołali: wybacz nam i wybacz naszym ojcom. My nie nesieme len svoje hriechy. Mnohokrát nesieme aj hriechy našich predkov. Nie zawsze nesieme tylko svoje grzechy. Często nesieme też grzechy svojich przodków. A potom nepochopiteľné veci sa dejú. A potom dejú sa rzeczy absolútne niezrozumiałe. Niekedy sa rodia deti, že čakajú, s radosťou čakajú dieťa a dieťa sa narodí choré a všelijak zdegenerované. Potom dejú sa przeróżne dziwne rzeczy. Rodzice s radosťou očakujú dziecka, a dziecko rodí sa choré, zdegenerované v jakýkoľvek spôsob. A toto je vlastne rodová kliatba. To je to przekleństwo, które przychodzi z poprzednich pokoleń. Nie je tomu tak dávno. Nie tak dávno się to wydarzyło. Boli sme v jednej krajine. Byliśmy w jakimś kraju. A tam doniesli jedného chlapčeka, ktorý bol nemý. Przyprowadzili tam chłopca, który był niemy. A rodičia hovoria: bračanko, mohol by si sa pomodliť za tohoto nášho chlapca. Rodice mówią: Aleksandr, mógłbyś się o tego naszego chłopca pomodlić? A ja hovorím: samozrejme. Ja powiedziałem: oczywiście. Pozrel som sa na chlapca. Popatrzyłem na chłopca. Tam bol prítomný aj brat Marian, aj moja manželka. Takže nehovorím o niečom, čo nemôžu to potvrdiť svedkovia. Tam byl obecne i Marian, i moja małżonka, takže mogą potvrdiť to, co tam się wydarzyło. Pozrel som sa na chlapca. Popatrzyłem na chłopca. A hovorím mu: vieš, prečo si ty nemý chlapec? I povedem do chłopca tak: chłopče, vieš, dlaczego jesteś niemy? A on nemo sa len na mňa díval. On tak takým tempým vzrokiem patrzył na mne. A hovorím: preto si takto nemocný, preto si takto poviazaný. Dlatego jesteś taký chory, dlatego jesteś taký związaný. Lebo tvoja stará mama je bosorka. Bo tvoja babča bola čarovnicou. Nebola, je. I tvoja babča je čarovnicou. Je čarodejnica, bosorka, to je niečo proste ešte to je, no. Což ještě dalej posunuté. Špinavo okultné. To je ten najgorší rodzaj okultizmu. A hovorím, a obrátil som sa k jeho matke. Zvrátil som sa do jeho matky. A hovorím: povedzte tej starej bosorke. Povedzte tej starej čarovnici. že ak ona neučiní pokánie, jeżeli ona nie będzie pokutować, tak Boh si ju veľmi vážne bude karhať. To Pán Boh skarci ją bardzo, bardzo poważnie. A potom som sa obrátil k chlapcovi. I potem zwróciłem się do tego chłopca. A pýtal som sa ho, či verí v Pána Ježiša. Zapytal go, či vieří v Pána Jezusa. A on povedal áno. Skinul głową, že tak. Pokynul hlavou. A potom hovorím, a chcel by si prijať Pána Ježiša do svojho srdca? Pýtam, či chcel byť prijať Pána Jezusa do svojho srdca? A on kývol, že áno. Kývnul głową, že tak. A hovorím, ľutuješ všetky hriechy, ktorými si Pána Boha aj ľudí zarmucoval? Zapytajem, žaluješ všetkých grzechov, ktorých Boga i ľudí zasmucaveš? Tak. Kývnul głową, že tak. A potom, keď som ho viedol k tomu, aby Pán Ježiš zaujal trón jeho srdca. I kedy provadziłem go do tego, żeby Pán Jezus zajął trón jego srdca. A on, videl som na ňom, že taký pokoj prišiel do jeho srdca. Videl na ním, že taký pokoj všetko do jeho srdca. V mene Pána Ježiša Krista boli roztrhnuté tie puta diabolské. Te penta diabelské v imieniu Pána Jezusa zostali rozviązane, rozorvané. A bol vyzvaný ten duch nemoty, aby vyšiel z neho. Bolo nakazané tomu nemému duchovi, že by z neho vyšiel. A jemu som vyhlásil mene Pána Ježiša slobodu. I v imieniu Pána Ježiša jemu ogłosiłem slobodu. A povedal som mu, odteraz už chlapec môžeš rozprávať, koľko chceš. I povedem do neho, chlapče, od teraz už môžeš mluviť, ile tylko chceš. A mama hneď do neho, no, hovor niečo. A mama zaraz, no, povedz coś, povedz coś. A ja jej hovorím, a ty buď ticho. A ja mluvím do tej mamy, a ty buď ticho. Tebe som nehovoril, aby si rozprávala. Do tebe nemluvím, že máš mluviť. Nie ty pohneš svojho syna k tomu, aby hovoril. Nie ty popchneš tego syna do tego, żeby začal ale mluviť. Ale Boh mu to položí do srdca. Ale Pán Boh položí mu to na srdce. Ona sa tak divila, že to takto funguje. Ona, tak to działa? A tak sme my odišli. A więc pojechali sme? Tak, ako nás tu vidíte. Tak, jak nás tutaj vidíte. Odišli sme na naše Slovensko. Pojechali sme na Slovácie, vrúčili sme na Slovácie. A na druhý deň prišla správa. I następnego dnia mali sme viadomość. Že chlapec už všetko hovorí. Že chlapak už všetko mluví. A že už aj veľa hovorí. I už až dužo mluví. A tak som im odkázal. To przekazałem im. Skúste vy 10 rokov nehovoriť. Ja povedal, spróbujte 10 let nemluviť. A potom, keď po 10 rokoch, keď prehovoríte, tak budete vidieť, koľko vy budete rozprávať. Jak po 10 letach začnete mluviť, zobaczycie, ile vy budete mluviť. Sláva Pánu Ježišovi. Sláva Pánu Ježišovi. Tak vidíte, že ako tie moci temná proste sú, proste ovplyvňujú aj to zdravie človeka. A więc vidíte, v jaký spôsob moci temnosti tež vplyvajú na zdravie človeka. A práve preto. I vlastne dlatego. Pán Ježiš prišiel. Pán Jezus prišiel. Aby nám dal všetko to, čo potrebujeme. Aby dať nám všetko, čo potrebujeme. V svojej obeti. V svojej ofierze. A v svojich ranách. I v svojich ranách. A tam, keď tiekla z jeho rúk svätých, tá svätá jeho krv. I tam, kde z jeho svätých rúk stiekala jeho svätá krv. A keď tam zomieral na kríži. I keď tam umieral na krížu. On povedal, dokonané je. I povedal, vykonalo sa. On všetko vykonal. Všetko zrobil, všetko vykonal. Ale viete, prečo nemá Boží ľud všetko, lebo si všetko nevzal? Ale viete, dlačo Boží ľud nemá všetkého? Bo nevzal všetkého. Preto mnohú biedu vidieť aj medzi Božím ľudom. Dlatego veľa biedy vidieť tež vzrod ľudu Božego. Lebo si nevzal. Bo nevzeli tego. A viete, kde to je napísané? Viete, kde to je napísané? O tom hovorí Pán Ježiš. O tom Pán Jezus mluví. Keď hovorí o príbeh marnotratného syna. Keď opovedá historie syna marnotratného. A keď hovorí ten starší syn svojmu otcovi. I ten starší syn mluví vtedy do svojho ojca tak. Oče. Ojče. Ja od počiatku ti slúžim verne. Od počiatku verne ti slúže. A nikdy si mi nezabil ani len to kozľa. Navet kozľontka mi nezabíveš. A jak prišiel domov tento tvoj syn marnotratný. A kiedy przyszedł do domu ten twój marnotrawny syn? Ty si mu zabił to krmne ciele. Zabiłeś dla niego to tuczne ciele. A wiecie, co mu odpowiadał ojciec? Wiecie, co mu ojciec odpowiedział? Syn mój. Synu mój. Wszystko, co jest moje. Wszystko, co jest moje. Jest twoje. Jest twoje. Ale to tam nie je napísané, čo ja teraz poviem. A to, co teraz poviem, tam nie je napísané. Ale z toho vyplýva. Ale to vyplýva z tego. To znamená, prečo si to nevzal? Dlaczego sobie tego nie wziąłeś? Vidíte, to je problém náš. Vidíte, to je náš problém. Nie, že by nám to Boh nedal. Nie, že by Bůh nechcel nám tego dať. Ale pretože sme si to nevzali. Ale dlatego, že sobie tego nevzieliśmy. Zober si odpustenie. Weź odpuszczenie, przebaczenie. Wylej Panu swoje grzechy. Wylej przed Panem swoje grzechy. Wylej swoją duszę przed Nim. Wylej przed Panem swoją duszę. A powiedz Panie. I powiedz Panie. Ja potrzebuję Twoje odpuszczenie. Potrzebuję Twojego przebaczenia. Potrzebuję nowy żywot. Potrzebuję nowego życia. Potrzebuję Twoje spasenie. Potrzebuję Twojego zbawienia. Potrzebuję Twoje uwolnienie. Potrzebuję Twojego uwolnienia. Od tego. No tak si to weźmij. No to weź sobie. A keď si to vzal? Kedy to vziąłeś? Tak to máš. To máš. Ale človek je veľmi pochybujúci tvor. Človek je takým wątpiącym stworem. Predstavte si, že Pán Ježiš odchádza do neba pred očami učedníkov. Pán Jezus ide do neba na očach učňov. A hovorím, idte do celého sveta, kážte evanjelium každému stvoreniu. Idete na celý svet, goste evangelie všelkému stvoreniu. A hľa, ja som s vami po všetky časy. A ja jestem z vami po všetky časy. Až do skonania sveta. Až do skončenia sveta. A viete, čo je tam napísané? A viete, co tam je napísané? Ale niektorí pochybovali. Ale niektórzy powątpiewali. Nepochybuj. Nevontme. Ver Pána Ježiša Krista. Vieš Pána Jezusa Krista. A budeš spasený ty. A budeš zbavený ty. Aj celý tvoj dom. I celý tvoj dom. Lebo ešte je stále ten rok milosti. Bo ciągle jest ten miłosierny rok pański. Niektorí, keď vidia, čo sa dejú vo svete. Niektórzy, kiedy patrzą na to, co się w świecie dzieje. Už mnohí už ťahajú rolety dole. Wielu już ciąga rolety na dole. Balia si kufre. Pakują walizki. Niektorí už ani nezavárajú. Niektórzy już słoików nie zagotowują. Ja som povedal Zuzke, ty ešte zatiaľ zaváraj. A Jezus to powiedziałem, jeszcze możesz robić kompoty. Pretože toto nie je čas, aby sme balili kufre. To nie jest czas, żebyśmy pakowali walizki. Toto je čas milosti. To jest czas łaski. Toto je rok milosti Pánovej. To jest rok łaski Pana. A nigdy ľudia neboli tak otvorení pre evanjelium, ako sú tomu otvorení dnes. Nigdy ľudia nie byli tak bardzo otwarci na Ewangelię, jak są otwarci dzisiaj. Ja ani nedávam výzvy na evangelizácia. Ja na evangelizáciách nawet nie robię już wezwania. A ľudia prichádzajú zástupom. A ľudia v tłumne przychodzą. A oddávajú svoje životy Pánu Ježišovi. I oddajú svoje życie Pánu. Tí, ktorí sú pripravení, aby vošli do večného života. Ti, ktorí sú przygotowani do tego, żeby wejść do života wiecznego. Bratia, sestry, toto je zvláštny čas. To je szczególny czas. Neľakajme sa. Nebojme sa. Nebuďme zovretí tak, ako je zovretý tento svet. Nebuďme zamknutí tak, jak zamknutý je ten svet. Ale buďme radosní. Ale bądźmy radośni. Lebo prišla naša hodina. Bo naša godzina nadešla. Prišiel náš čas. Náš čas prišiel. Ak si nikdy nikoho nepriviedla k Pánu Ježišovi, jeżeli, tak teraz privedieš. Jeżeli nigdy nie przyprowadziłaś nikogo do Pana Jezusa, to teraz go przywiedziesz, przyprowadzisz. Ja ti to prorokujem, mene Pána Ježiša. Prorokuje ti to v imieniu Pána Jezusa. A budeš sa radovať. Budeš si tešiť. A nie len ty, ale aj celé nebo. Nie tylko ty, ale celé nebo. To je tvoj čas. To je tvoj čas. To je ten čas milosti. To je čas łaski. To je ten rok Pánov milostivý. To je rok łaski Pána, miłosierny rok. A ja vám zvestujem Pána. Tento rok milostivý. Ja vám ogłaszam ten miłosierny rok łaski Pána. A tak ako Pána. Aj Pán Ježiš. Tak jak Pán Jezus. A on hovorí, duch Pánov je nado mnou. Duch Pána je nade mnou. A preto zvestujem tento rok milosti. Dlatego vám ogłaszam ten miłosierny rok. A tak zavárajte ešte naďalej. A więc róbcie swoje słoiki dalej. Ak sa chceš vydávať, tak sa vydaj. Jeżeli chceš wyjść za mąż, to wyjdź za mąż. Ak sa chceš ženiť, tak sa žeň. Jeżeli chceš się żenić, to się żeń. A nepovedz si, že no, už je Pán Ježiš tak blízko, tak ja sa už ani nevydám, ani sa neožením. Pán Jezus už je tak blízko, nemluv tak, to už je neoženie, nevyjde za môj. Len sa ožeň. Tylko się ožeň. Aspoň pôjdete dvaja pekne k Pánu Ježišu. Razem pekne pôjdete do Pána. Haleluja. A keď budete mať dieťa, a jak budete mať deti, tak už traja. To už v trojke pôjdete. Aké je to nádherné. Jaké to je cudovné. Nebojte sa toho, čo má prísť. Nebojte sa toho, čo má nadejsť. Pán príde. Ale toto je náš čas. Ale teraz je toto je rok milosti Pánovej. To je rok lásky Pána. Zodvihnite svoje oči. Podnieste svoje oči. A vidzte, že sa už polia blížia k žatve. Zobaczcie, že pola už je šikujem do žniva. A kto pôjde? Kto nám pôjde? Kto nám pôjde? Zaznelo raz v nebi. Raz to pytanie zabrzmiało v nebi. A kto si prišiel a povedal? I ktoś przyszedł i powiedział. Tu som, Pane, pošli mňa. Oto jestem, Pane, mnie pošli. Je tu niekto? Jest tu ktoś. Medzi nami. Kto pochopil? Kto zrozumiał? Že chce ísť. Že chce ísť. Chce slúžiť Pánovi. Chce slúžiť Pánu. Ak je tu niekto taký, zodvihni svoju ruku. Jeżeli tu jest ktoś taki, to podnieś swoją rękę. Buďte požehnaní. Buďte blahoslavení. Vidím veľa rúk. Vidím veľa rúk. Buďte požehnaní. Buďte blahoslavení. Pán Ježiš ťa tejto chvíli očisťuje. Pán Jezus v tej chvíli ťa očišťa. Jeho svätá krv očisťuje tvoj život. Jeho svätá krv očišťa tvoje životy. Uvoľňuje ťa od všetkých poviazaní. Uvoľňuje ťa od všetkého zviazania. A posiela ťa. I ťa posiela. Choď. Iď. Ja pôjdem pred tebou. Pôjde pred tobou. A pôjdem aj za tebou ako zadná stráž. Pôjde za tobou ako tá tylná stráž. Povedem ťa cestou, ktorou máš ísť. Poprovádza ťa drogou, ktorou máš ísť. Naučím ťa, čo máš robiť na tej ceste. Naučia ťa tego, co máš na tej ceste. Nehovor si, že som taká slabá. Nemluv, že som taká slabá. Nehovor, že som taký nemožný. Nemluv, že som taký neudolný. Aj hľa, ja som s vámi po všetky dni. Oto jestem z vami po všetky dni. Až do skonania sveta. Až do skončenia sveta. Iďte a čiňte mi učeníky. Čiňte i učňami, všetky národy. Učte ich zachovávať všetko, čo som povedal. Učte ich prestrzegać všetkého, co vám nakazałem. A ten, ktorý má prísť, príde. A nebude meškať. I nebude zvlekať. Ale toto je ten čas, ale teraz je ten čas, keď ťa Pán posiela. Kedy Pán Búh ťa posiela. A On ťa bude viesť. I On ťa poprovádzi. On ťa vyučí. On ťa naučí. On ťa požehná. Po Bohu slaví. A On ťa ochráni. Ochróni. A On chce, aby si tam bol a tam bola, kde je On. I On chce, že byš byl tam, že byš byla tam, kde On je. Amen. Amen.